विरुक्षवध है। तो अजय एक पाद, अजना एक पाद, एक पाद, एक एन पाद इन पाती, एक ही पाद से रक्षा करता है, एक पाद से सारे धरती के पानी को पीता रहता है। एकोस्य पाद, एकोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, एकोस्य पाद इति वा, उसका एक पाद ही यहां पर, एकोस्य पाद। अजना गतिशील, एकम पादम नोत्खिदति, एक पाद को ये नहीं उठाता है, एकम पादम नोत्खिदति इत्यपि निगमो भवति, ये एक मंत्र है, उसका टुकड़ा दिया है, एकम पादम नोत्खिदति, अथर्वेद का मंत्र है, सलिला धंस उच्चरत सचेत तम उद्धरेदंग, इसमें ये दिया न मृत्यु न अमृतम भवेत, और उसमें अलग पाठ है ना, ये हंस जो आदित्य है, हंस को यहां आदित्य कहे, ये आदित्य जो है शलिलाद उच्चरत, शलिल से निकल रहा है, शलिल शब्द का आप शब्द का बहुत प्रयोग होता है, प्रकृति की उस सूक्ष्मतम अवस्था को शलिल, भौतिक रूप से देखें तो समुद्र में शलिल से ऐसे लगता है जैसे शलिल से निकल रहा है, वहां दक्षिण में वो एक स्थान है जहां विवेकानंद जी का जो अंदर कन्याकुमारी में ऐसे देखते हैं लोग जाकर के सुबह सुबह, हाँ हाँ, जैसे समुद्र में से निकल रहा है, एक पाद का जी एक शुरू में लिखा एक पाद, तो एक पाद वाला या तो एक पाद, बस यही अर्थ है यहाँ पर, बहुवरी तो नहीं है, है? नहीं बहुवरी तो नहीं है, बहुवरी तो एक नहीं, उन्होंने नीचे दिया एकोस्य पादा इति, वाह अच्छा एक पाद यहाँ जी, सबसे पहला वाला जो है एक पाद, और ये एक पाद तो बहुवरी है, एक पाद जो शब्द है नीचे नीचे जो एकोस्य पादा इति, हाँ तो नहीं शुरू में भी जब अजय एक पाद जो है जी, ये भी बहुवरी है, तो बहुवरी है, तो ये जो अर्थ किया एक पाद इसका क्या मतलब है, अजना एक पाद, इसका एक जो पाद है वो अजना है, गतिशील है, अजना का अर्थ तो गतिशील अर्थ करना चाह रहे, ओम गुरुजी, हाँ अजना मतलब अजन्मा भी ले सकते हैं क्या, यहाँ तो अजना का अर्थ गतिशील होना चाहिए, अज गति क्षेपण न जाए ते कहते फिर यदि वो होता तो, एक पाद है अजना, स्वप्नरादित्य नित्यम अजति गच्छति अज है, एक पाद है अग्निपाद वायुपाद आदित्य पाद दिशा पाद है, फिर अथवा अथवा कह करके दिए आगे, एकेन पादेन पाती थी वा, एकेन पादेन पिबती थी वा, एकश्व पाद इति वा, तीन चार हो गए, कुल मिलाकर चार हो गए, एक तो हो गया अजना एक पाद, दूसरा एकेन पादेन पाती थी वा, एकेन पादेन पिबती थी वा, एक पाद एक अस्य पाद, चार हो गए जी, ये एक पाद और एको अस्य पाद, इन दोनों में क्या अंतर है, माने ये तो बहुव्रीय है, एक पाद कर्मधारे, तो कर्मधारे है तो वहां केवल पाद को ही कह रहे हैं, तो उस दृष्टि से क्या अर्थ बनेगा, अच्छा एक पाद ही, वो कह रहे हैं कि एक पाद है ये, पाद रूप है ये, अजना है ये। जैसे कि वो कहते हैं ना अग्नि पाद है, वायु पाद है, ब्रह्म के चार पाद हैं, उसमें से एक पाद है आदित्य, एक है पाद है एक गतिशील पाद है ब्रह्म का, ब्रह्म के चार पाद हैं उनमें से एक पाद आदित्य। अच्छा, हाँ वो गतिशील है, ब्रह्म के चार पाद हैं उनमें से एक पाद। तो बाकी कौन कौन से हैं जी? एक तो ये आदित्य हो गया, एक तो अग्नि, एक वायु, एक दिशाएं। जैसे अग्नि यहां इस पृथ्वी स्थानी, वायु अंतरिक्ष स्थानी, आदित्य द्विस्थानी, दिशा जो है सर्वस्थानी। प्रदिशो यस्य बाहु, प्रदिशा, दिशाएं भी एक पाद है ब्रह्म का, मानी वो उसकी व्याप्ति सर्वत्र दिखाएंगे तो। ठीक है, तो ये एकम पादम नोत खिदति, ये मंत्र दिखा दिया एक पाद को। ये हंस जो कि शलिल से निकला है, उदय हुआ है, अपना पाद को नहीं उठाता है। सच्चे तम उद्धरे, हे प्यारे, वो अपने अंग को उठा ले, अपने उस पाद को उठा ले तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। अपने पाद को यदि उठा ले तो यहां कुछ नहीं बचेगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं। एक, चारों नहीं, एक पाद को उठा ले तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, ये एक पाद इतना महत्वपूर्ण है कि एक पाद को उठा ले तो यहां कुछ नहीं बचेगा, एक अंश उसका। हाँ जी, एक भी अंश उठा ले ऐसा नहीं, एक भी नहीं जो हमारे को प्राप्त हो रहा है उसका अंश, बाकी जगह तो और बहुत सारा अंश जा रहा है सूर्य का। हाँ, हमारे लिए जो, हमारे लिए जो एक अंश आ रहा है बहुत थोड़ा सा, उसको वो अगर हटा ले तो हमारे लिए चार पाद हैं उसके, एक दिशाएं, ये सूर्य के दृष्टि। हाँ, मैं कह रहा हूं चार पाद हो गए, एक अग्नि, वायु, आदित्य और एक दिशाएं। तो इसको सूर्य को ही बोल ले, अपने लिए तो सूर्य जितना भी है वो, वो तो ब्रह्म के चार पाद बताए। हाँ, ब्रह्म के चार पाद हो गए, उनमें से यदि वो एक हटा ले, ब्रह्म, हाँ जी, एक हटा ले, आदित्य हटा ले तो गया सब कुछ। हाँ, तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। सचेतम उद्धरे दंग, गुरु जी। हाँ, समझा नहीं, यहाँ चार पाद क्या लेंगे या एक पाद? चार पाद तो ऐसे समझ लिए ना, यहाँ की दृष्टि से चार दिशाएं, चार पाद ले लें। यदि उसने एक दिशा का बल भी रोक दिया हमारी तरफ का भी, नहीं नहीं तो अग्नि एक पाद है, वायु एक पाद, जो निरंतर हम पढ़ते जा रहे हैं दैवत कांड में, तो ये सूर्य के पाद है ये चारों? नहीं नहीं, ब्रह्म के चार पाद हैं, एक पाद अग्नि, दूसरा पाद वायु, तीसरा पाद आदित्य, चौथा पाद दिशाएं। तो यदि हे मेरे प्रिय, ऋषि ये कह रहा है, हे मेरे प्रिय, वो अपने एक पाद को यदि उठा ले तो हमारा कुछ भी जीवन शेष नहीं रहेगा। इसको फिर ऐसे भी घटाना होगा कि सूर्य अपने एक पैर को नहीं उठा रहा है, यानी और को तो उठा रहा है सूर्य। हाँ, अगर सूर्य पहले है इसको, जैसे इन्होंने किया, गतिशील सूर्य अंतरिक्ष में उदय होता हुआ एक पैर को नहीं उठाता है, चंद्रमणि जी ने अर्थ किया जो ब्रह्म के पाद की। यदि ब्रह्म का भी लेकर के चलेंगे तो अन्य पैरों को तो वो उठा लेता है, एक अच्छा, को नहीं उठाता है। अच्छा, अग्नि आदि तो उसकी महिमा बनाने के लिए उसको कह दिया, अभी उसी की बात चल रही है ना, तो उसकी महिमा गा दी, दूसरे का नंबर आएगा जो उसकी गा देंगे। एकम पादम नोत्खिदति सलीला दंसु चरत यदंग सहतम उत्खिदेत नैव अद्य न स्व, न आज बनेगा न कल बनेगा, नरात्रि ना अहस्यात, न रात्रि रहेगी न दिन रहेगा, न विच्छेद कदाचन, ये सारा उषाएं भी उदय नहीं होंगी। हाँ जी, ओहो, हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं ऊपर नीचे, ये जो सारा है ये दिशाओं का ही तो है खेल है? दिशा का अर्थ है ये सारा जो स्पेस है, क्यों जज? वो यही कह रहे हैं कि जो दिशा कह रहे हैं या आकाश कह रहे हैं, जो आपने व्याख्या की उससे इनको लगा आकाश है, इसलिए वो बोले थे कि दिशा तो वो तो आकाश हो गया। फिर दिशा और आकाश तो लगभग एक जैसा ही है ना, दिशा और आकाश को दिक शब्द, दिक देश एक ऐसा चौकटा है, जैसे ये मेज है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दिख रही है कि एक छूते ही दूसरा भी आता है, एक ऐसा चौकटा है नाम और रूप, दिक और देश, एक ऐसा चौकटा है कि उसके एक हिस्से को पकड़ते हो तो दूसरा अपने आप ही साथ में आ जाता है, नाम और रूप, दिक और देश है? क्या काल और समय तो एक ही हो गया ना, देश और काल ऐसा भी कह सकते हो, देश और काल वो भी एक चौकटा, नाम और रूप ये भी एक चौकटा, दिक और देश ये भी एक चौकटा है। आकाश अलग हो गया, तो इसमें और बताओ अच्छी, फिर ये इनका प्रश्न ये कह रहे हैं कि यदि नहीं दिशा क्या है, दिशा हमारे अस्तित्व में कैसे सहयोगी है, सूर्य तो सहयोगी है, विद्युत भी, वायु भी सहयोगी है, अग्नि भी सहयोगी है, जो हमारे को व्यवहार में हम करते ना कि ये मेरे दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, ये पूर्व दिशा में है, दिशा में जो स्थिति है वस्तुओं की, ये बोध हमारे को हमेशा रहता है ना, तभी तो हम आकलन करते हैं। यदि ये न रहे तो व्यवहार नहीं चलेगा, हर जगह तो ये विद्यमान है, किसी में भी हटा नहीं सकते हम इसको, ये पूर्व की तरफ, ये पश्चिम की तरफ और दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे इस रूप में, तो हर व्यवहार में तो ये चीज है हमारे, इस व्यवहार में तो है, पर वैसे जैसे उसका सीधा सूर्य का हमारे को लाभ मिल रहा है, ऐसे दिशाओं का सीधा बिना, वो तो द्रव्य की तरह तो नहीं है उस तरह से, पर लेकिन इसके बिना काम नहीं चल सकता ना, दिशा को भी एक वो मान लिया ना द्रव्य वैसे, उत्तर दिशा में सूर्य नहीं जाता है, है? उसका भी तो कुछ कारण, उत्तर दिशा में सूर्य नहीं जाता ना, जाता तो है, उत्तरायण सूर्य बोलते हैं, उदय नहीं होता यूं कहिए, हाँ जाता तो पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा, दिशा तो गिना है वहां भी, काल दिग आत्मा, आकाश अलग है वहां पर, दिग अलग है, काल दिग आत्मा, वो तो दिक काल हो आकाशतिभ्य निर्धारण ही हो, वास्तव में तो काल और दिशा वस्तु शून्य है, तत्व तो है नहीं, उपादान कारण तो है नहीं वो उस तरह से, लेकिन व्यवस्था उस दृष्टि से ही माना जाता है। इसमें गुरु जी दिशा का बड़ा महत्व है, जब हम समुद्री यात्राएं करते हैं या वायुयान से यात्रा करते हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिशाओं का, यही कह रहे आचार्य जी की दिशा से व्यवहार चलता है, यही कह रहे हैं कि व्यवहार जो है ना हमारा लौकिक व्यवहार दिशाओं के आधार पर ही चलता है, कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, जी जी, ये जो वायुयान और समुद्र का बोल रहे हैं कि वहां तो क्या दिशा को बताने वाली कोई चीज हमें मिलती नहीं है, पानी पानी चारों तरफ है, तो इसलिए वहां हमें बहुत प्रतीति होती है कि बिना दिशा के कैसे करें, हम कहां जाएं कैसे करें। फिर वो दिशा सूचक यंत्र से चलते, आधार तो लेना पड़ा। यानी यहां तो हमें दिशाएं अपने आप दिखती रहती हैं कि ये ऐसे ऐसे हैं, इसलिए हमारे को कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहां उसका अभाव हो जाता है, समुद्र में निर्धारण का, आकाश में पता नहीं लग पाता है हमारे को, तो इसलिए वहां उसकी कमी लगती है और उसके लिए दूसरा साधन ले लेते हैं। एक जंगल में हम चले गए तो वहां पता ही नहीं चल रहा था कि अब किधर जाएं जी। वो आश्रम में जी। पेड़ पेड़ थे बस, कोई मकान, एक मकान था जी। उस आश्रम में लंबा चौड़ा आश्रम जी। तो एक घंटे तक घूमते रहे उसमें, बस पेड़ ही पेड़ और एक जगह आश्रम जी। तो उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि किधर घुसे अब, रास्ता बोलिए। तो एक पाद है तो फिर यही मानना पड़ेगा कर्मधारय समास से। इसमें आकार का लोप, वो एक पाद है, एक पाद जो ये कर्मधारय करेंगे ना तो होगा नहीं वैसे, पर लोप मानना पड़ेगा फिर, छंदस लोप। बहुब्री में ही होता है वो जो लोप होता है ना आकार का, पादस्य लोपो अस्त्यादिभ्य, पांच चार 140 इन्होंने दिया है। पांच चार 140 जो सूत्र दिया है ना अष्टादी का, पहला सूत्र ना पादस्य 140 पांच चार 140 संख्या सुपूर्व, संख्या पूर्व वाले का, पर ये बहुव्री प्रकरण है और एकापाद कर्मधारय है तो कर्मधारय में तो लोप हो नहीं सकता था। एक पाद शब्द बहुव्री ही है, मतलब ऐसे न्याय संगत ढंग से देखें तो एक पाद शब्द बहुव्री होकर के ही द हलंत बनेगा। फिर ये इन्होंने जो समास का विग्रह दिखाया उससे पता लग रहा है कि ये जो है कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास है तो फिर लोप कर लेंगे, छंदस लोप कर लेंगे। एक है पाद ब्रह्मणा इति शेष है, ऐसे दिया है जी इन्होंने, दुर्गाचार्य जी ने एक पाद है ब्रह्मणा ऐसे दे दिया, सूर्य का एक पाद नहीं, ब्रह्म का एक पाद। स पुनः आदित्य नित्यम अजना गमना, नित्य ही ये गमनशील है। एक पाद जो दिया है वो ब्रह्म का एक पाद ऐसा दिया है। और फिर एकेन पादेन पाती, एक पाद से जो पी रहा है ये सूर्य के ऊपर घटेगा या ब्रह्म के ऊपर भी घट सकता है। एकेन पादेन रक्षति सर्वमिदम जगत, एकेन पादेन अंशेन अनुप्रविश्य पाती, एक पाद से अनुप्रविष्ट होकर के रक्षा कर रहा है। पाती रक्षति और एकेन पादेन पिबती, एकेन अंशेन उदकम सर्वस्मात् जगतः पिबती अजनश्च, अजना तो सब जगह जुड़ रहा है, गतिशील है ये। अथवा अजनो गमना एकोस्य पाद, इस तरह से ऐन्द्राग्नि ऋचा में स्तुत्यत्वेन दिवि पृथिवे तस्य ऐसा निपातो भवति इन्द्राग्न्याम ऋचः ऋचि, इंद्राग्नि देवता वाली ऋचा में इसका निपात प्रयोग है। किसका? इंद्राग्नि पर मस्याम पृथिव्याम मध्यमस्याम अवस्याम उतस्थ अतः परिवृषणा वा यातमथा सोमस्य विबुधम सुदस्य निगत व्याख्या था। इंद्राग्नि वाली इस ऋचा में, अच्छा ये तो दूसरा आ गया, मैं कहां पर पहुंच गया, हाँ तस्य निपातो भवति वैश्व देव्याम ऋचि, विश्व देवता वाली ऋचा में इसका गौण प्रयोग है, साधारण रूप से प्रयोग है। पावी रवि तन्यतुर एक पाद अजो दिवो धरता सिंधुरापा समुद्रिया विश्वे देवा सृणवन वचांसी मे सरस्वती स धीवी पुरंध्या, बहुत सारे देवताओं का नाम लिया है, उसमें एक पाद भी है, तो कहते हैं विश्व देवता वाली ऋचा है ये तो, पर एक पाद भी गौण रूप से इसमें है, बहुत सारे देवता हैं इस कारण से इसको एक पाद को जो है निपात प्रयोग मान रहे हैं, गौण प्रयोग मान रहे हैं। पावी रवि तन्यतुर एक पाद, तो यहां तन्यतु पावी रवि दमन दान और दया, तन्यतु पावी रवि इस दूसरी शिक्षा वाणी का ये क्या लिखा है चंद्रमणि जी ने, विस्तार करने वाली स्तनयित्री वाणी, तन्यतु तनयित्री विस्तारयित्री, विस्तार करने वाली पावी रवि, दिवा धरता आज एक पाद प्रकाश का धारण करने वाला, दिवा धरता दिवा मनी प्रकाश, प्रकाश का धारण करने वाला जो अजय एक पाद अस्तंगत आदित्य सिंधु बड़े बड़े नद और समुद्र, समुद्रिया अपा समुद्रीय जल समुद्र में होने वाले जल, घय प्रत्यय हो रहा है समुद्र शब्द से, विश्व देवा सारे विद्वान लोग या सारी देव शक्तियां, ये विश्व देवास जब भी आता है तो विद्वान लोग कर देते हैं ना अर्थ, वो भी ठीक है पर विश्व देवास है बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रयोग है ना। पुरंध्या सरस्वती प्रजा प्रज्ञा के साथ वर्तमान वेदवाणी, पुरंधी जो है प्रज्ञा के नाम में पड़ा है, तो पुरंधी के साथ वेदवाणी, प्रज्ञा के साथ वेदवाणी, पुरंधी शब्द का पुरंध्या सरस्वती ऐसा अर्थ कर रहे हैं। ये सब धी भी स ईश्वर स्तुति के साथ कर्म के साथ मे वचांसी श्रृणवन मेरी शांति प्रार्थना के वचनों को सुने, ये सब सुने, ये सब मुझे शांति प्रदान करें। धी भी स ईश्वर स्तुति के साथ प्रयुक्त और शुभ कर्मों से युक्त, शुभ कर्मों के साथ मे वचांसी मेरी शांति प्रार्थना के वचनों को सुने, परंतु यह शांति तभी मिल सकती है मनुष्य ईश्वर स्तुति और सुकर्म करता हुआ शांति की प्रार्थना करे, ठीक है। प्रावी रवि, प्रावी रवि को दिया दिव्या वाक, अंतरिक्ष में स्थित जो स्तनयित्नु वाणी है उसको पावी रवि कह रहे हैं, पावी रवि, पावी रवि तन्यतूर एक पाद पवि शल्यो भवति तद यद विपुनापि कायम, पवि जो है शल्य होता है, पवि उसको बोलते हैं वज्र को, शल्य मानी वज्र, और वो काय को विदा रहती फाड़ देता है, पवि शल्यो भवति, शल्य तो शलाका से जो जैसे चुभता है जो शूल कांटा कांटा आदि जो होता है वो शल्य शल्य चिकित्सा, पवि उसमें वज्र नाम में पड़ा है ना, देख सकते हो वांग नाम वज्र नाम पद नाम है जी, वांग वज्र और पद नाम, हाँ तो यहां तो वज्री है ना, पवि शल्यो भवति यद विपुनाति कायम, जो शरीर को फाड़ देता है तेन शल्येन तद्वत, उस विपुनाति मतलब फाड़ देता है, यहां पर तो यही अर्थ विदा रहती, विदा रहती, तो यहां पर हाँ जी, 65 है ना, पवी शल्यो भवति यद्विपुनाति कयम तद्वत, तद्वत का अर्थ है यहां र प्रत्यय कर दिया, तद्वान पवीरम आयुधम, शल्य वाला आयुध हो गया, तेन शल्येन उस शल्य के साथ जो है वो पवीरम आयुधम, मत्वर्थ में र प्रत्यय हो गया, शल्य वाले आयुध। अच्छा, पयु का इन्होंने अर्थ कर दिया शल्य और शल्य वाला पवीर बन गया, शल्य वाला आयुध, ऐसा आयुध जो शल्य वाला है, फाड़ देने वाला, पवीर माने शल्य, पवीर पवी वाला फाड़ देने वाला, तद्वान इंद्र, और फिर पवीर शब्द से वान, देखिए दो बार मतु प्रत्यय हो रहा है ना, पवी शल्य र, ये मत्वर्थ में हुआ, पवी दीर्घ हो गया, इसको दीर्घ हो गया, ये जो पवी शब्द में ई था ना, इसको दीर्घ कर दिया, पवीर, और पवीर शब्द से वत प्रत्यय, मतु मैं को व, पवीर वत, पवीर वान, पवीर वाला आयुध वाला, शल्यवान शल्यवता आयुधेन तद्वान इंद्र पवीरवान, इंद्र पवीरवान हो गया, इंद्र जो है वो पवीरवान हो गया, पावी रवि, पावी रवि बनाना है हमको, पावी रवि फिर एक कुछ किया है, अति तस्थो पवीरवान इत्यपि निगम भवति, ये मंत्र है कहीं का, इन्होंने दिया है 10:8:3 का, पवीरवान इंद्र का वाचक है, इसकी सिद्धि में आचार्य ने अतितस्थो पवीरवान ये मंत्र खंड प्रस्तुत किया है, तो ये 10:8:3 में मंत्र है, यो जनान महिषान इव अतितस्थो पवीरवान, यह पवीरवान उत अपवीरवान, दोनों शब्द इकट्ठे कर दिए, पवीरवान और अपवीरवान, आयुध वाला और बिना आयुध वाला, जो अश्नि वज्र से युक्त और उससे रहित इंद्र, माने अश्निपात करती हुई या न करती हुई विद्युत, पवीरवान अपवीरवान, आयुध वाला बिना आयुध वाला, युधा युद्ध से, माने महिषान युजनान भैंसों की तरह उत्पन्न जो मेघ हैं उनको, महिषान युजनान अति तस्थो संहार करता है, उसे हम प्राप्त करें। तो यहां पवीरवान इंद्र, यो जनान महिषान, ये द्वितीय बहुवचन है, इव अतितस्थो, अतितस्थो का अर्थ होगा जो अतितिष्ठति, इन सब से भी आगे बढ़ा हुआ है, यो जनान महिषान इव अतितस्थो पवीरवान, इनसे भी जो आगे बढ़ा हुआ है उसे हम प्राप्त करें। अगन्म क्रियापद से युक्त करके मंत्रार्थ पूर्ण किया जा रहा है, उता पीरवान युधा, अगन्म जो है क्रिया ले लेंगे, 10:8:3 ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है क्या, ये जो है योजनान महिषा, मनुष्यों की तरह बलवानों, मनुष्यों की तरह बलवानों की अतिक्रमण करके सबका स्थित है, अतितस्थों का अर्थ है, हम उपासक अपने नमस्कारों के साथ उस परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाएं। यहां पर पहला मंत्र है, आजनम त्वेष संदृशम माही नाम उपस्तुतम अगन्म विभ्रतो नम, अब अगन्म की पहले मंत्र से अगन्म की अनुवृत्ति आ रही है, ये जो सब जगह अगन्म की, दूसरे में भी अगन्म की अनुवृत्ति आ रही है, तीसरे में भी अगन्म की अनुवृत्ति आ रही है। तो उतो योजनान महिषान, योजनान महिषान इव अतस्थोप आतस्थ नहीं अतितस्थो अतितस्थो पवीरवान उत अपीरवान युधा, युद्ध के द्वारा जो दुष्ट हिंसक जनों का विनाश करने वाले बलवान मनुष्यों की तरह युद्ध में अपने आयुध के द्वारा और आयुध के बिना भी, ये जो आयुध के साथ और आयुध के बिना भी वो जो इंद्र है वो अतिक्रमण करके स्थित है, अभिभूत करके स्थित है आसुरी शक्तियों का, ऐसे उस परमेश्वर की हम शरण में आते हैं। तो यहां पवी शल्यो अतितस्थो पवीरवान इत्यपि निगमो भवती, और आगे कह रहे हैं तद देवता वाक, ये देवता वाक है पावी रवि, पावी रवि च दिव्या वाक, पावी रवि है दिव्य वाणी, मेघ में होने वाली वाणी है, स्तनयितनु वाक, तनयितु तन्यतु तनित्री, तनित्री का अर्थ है तनयित्री, वाचो अन्यस्या, पावी रवि तद्देवता वाक, तद्देवता वाक पाई पावी रवि, स इंद्रो यस्या माध्यमिकाया वाचो देवता, सा इंद्री वाक पावी रवि, इंद्री वाक जो विद्युत वाणी है उसको पावी रवि कहते हैं, तद देवता वाक, देवता वाक की समस्त पद है, तद देवता वाक देवता की वाणी, देवता सा इंद्री वाक अलग कर रहे हैं, स इंद्रो यस्या माध्यमिकाया वाचो देवता, सा इंद्री वाक, तद देवता ये समस्त पद है। इंद्र है देवता जिसका, तत्मानी इंद्र देवता है जिसका ऐसी वाणी, वाणी का देवता इंद्र है, हाँ ऐसा किया, स इंद्रो यस्या माध्यमिकाया वाचो देवता, सा इंद्री वाक पावी रवि, तद देवता समस्त पद है जी। बहुब्री है, इंद्र जिस माध्यमिक वाणी का देवता है वो इंद्री वाक पावी रवि है, ऐसा कहना चाह रहे हैं जी, पवीरवान देवता, हाँ बिल्कुल, तो वह देवता है जिसकी, वह इंद्र देवता है जिसकी, जिस वो पावी रवि वाक, पावी रवि में दीर्घ इकार जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, पवीर देवता, पवीर शब्द क्या बनाया, पवीर पवीर वत शब्द से, पवीर वत शब्द से और कुछ डे वगैरह प्रत्यय किया, डण डण प्रत्यय किया और स्त्रीलिंग में पावी रवि ऐसा बनाया, हाँ तो डण टण कर नहीं नहीं डण डण करें तो वीर कैसे होगा, डण डीण हो जाते, डीण ठीक है, पहावी रवि मानी कुल मिलाकर के अब बुद्धि सही काम कर रही है कि पावी रवि ये ऐसे शब्द बन रहा है, पावी रवि तन्यतुर एक पात, तन्यतु का अर्थ किया तनयित्री, एक क्रियापद नहीं है तन्यतु, तनित्री वाचो अन्यस्य, तनित्री वाचो अन्यस्य, तनयित्री, तनित्री का अर्थ है तनयित्री। अन्यस्य क्या लेंगे, पावी रवि तन्यतु, तनयित्री विस्तार करने वाली है अन्य वाणी का, ये जो पावी रवि वाक है वो अन्य वाणियों का विस्तार करने वाली है, क्योंकि कहा है मन दूसरी जगह ताम विश्वरूपा पशुओ वदंती, अन्य वाणियों का विस्तार करने वाली है ये। अन्य वाणियां गुरु जी, दैवीम वाचम, देवीम है दैवीम है, दैवीम वाचम अजयंत देवा जनयंत देवा ताम विश्वरूपा, तो ये जो है अन्य वाणी की तनयित्री है। अन्यस्याः से तनयित्नु लक्षणायाः वाचो अन्यस्याः, ऐसा तन्यतुः तनित्री स्तनयित्नु लक्षणायाः वाचो अन्यस्याः, एक अर्थ ये दिया जो स्तनयित्नु है ना उससे अन्य जो वाणियां हैं उनकी ये विस्तार करने वाली है ये पावी रवि वाक, या फिर दूसरा भी दे रहे हैं गुरु जी स्तनयित्नु लक्षणैव वा पाविरवि दिव्यावाक् तन्यतु स्तनित्री वाचो अन्यस्य लौकिक्य वर्ष द्वारेण। हाँ तो यही थे, ये नहीं ये अलग है गुरु जी, पिछले में तो जो जो ये पाविरवि है वो कोई अन्य थी और वो जिसका जिसकी तनित्री थी वो थी स्तनयित्नु, और दूसरे पक्ष में स्तनयित्नु को ही पावी रवि मान लिया और वो वर्ष के माध्यम से वर्षा के माध्यम से अन्य वाणियों को उत्पन्न करने वाले, तो दूसरी वाणियों को तो कर रही है ना, कुल मिलाकर तो यही आया कि दूसरी वाणियों को विस्तार दे रही है, लेकिन पावी रवि का अर्थ भेद कर रहे दोनों पक्षों में, यानी वर्षा होती है तो यहाँ पर सब लोग बोलने लग जाते हैं अन्न खाते हैं, यहाँ औषधि वनस्पति पैदा होती है खाते हैं और बोलने लग जाते हैं, जैसे वो उपनिषद में आता है ना कि 16 दिन तक उसने अन्न नहीं लिया तो बोलना ही बंद हो गया उसका, तो भोजन करते हैं तो फिर ये जबान निकलती है। उसमें कहा है ना तेजोमयी वाक, क्या है देवीम वाचम, अच्छा देवीम, अच्छा चलो कोई नहीं, वो जो है तेजोमयी वाक बहुती ऐसे है ना, वाणी जो है वो तेजोमयी होती है और अन्न जो है उससे तेज मिलता है, तो वर्षा के द्वारा यहां पर जो भी कुछ पैदा होता है वो वर्षा हमारी वाणी में निमित्त बन रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पावी रवि, पावी रवि जो वाक है तन्यतु है, एक पात है ये, एक पात पावी रवि दिव्यावाक तन्यतु तनित्री वाचो अन्यस्या, अन्य वाणी की ये विस्तार देने वाली है, वर्षा होकर के और अन्य वाणियों को विस्तार देती है, या फिर दूसरा आपने जो अर्थ किया कि स्तनयित्नु से अन्य जो वाणियां हैं उनको यही फैलाती है, विद्युत वाक से ही अन्य वाणियां फैलती है, ऐसा अर्थ किया पहला वाला वर्षा से अतिरिक्त जो है, नहीं स्तनयित्नु जो है उससे दूसरी वाणियां, दूसरी वाणियां विस्तार पाती हैं जी, ये दूसरा अर्थ है, कैसे पाती हैं, इन्होंने लिखा है वर्ष द्वारे, नहीं उसको छोड़ो आप, वर्षा को तो समझ में आ गया कि ऊपर से वर्षा होती है और हमारे को जीवन मिलता है, पर जो दूसरा आप कह रहे हैं दूसरा एक अर्थ, प्रथम अर्थ है वहाँ पावी रवि क्या है ये पता नहीं है, पावी रवि अन्य वाणी को उत्पन्न करते, अन्य के लिए उन्होंने लिखा है स्तनयित्नु लक्षणा वाणी, नहीं नहीं नहीं अन्य मानी स्तनयित्नु लक्षणा वाणी से अन्य जो वाणी है, नहीं गुरु जी ये तो दूसरा अर्थ है, उस दूसरे पक्ष में पावी रवि स्थानी स्तनयित्नु है उससे अन्य वाणी, भाषा से तो ये लग रहा है ना, देखो पावी रवि स्वामी जी को आप गुरु जी एक दो पंक्ति, पावी रवि दिव्यावाक तन्यतु तनित्री वाचो अन्यस्या, ये तो ठीक है गुरु जी, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप देख लीजिए एक दो पंक्तियां, इन्होंने एक वाक्य लिखा है ना जी स्तनयित्नु लक्षणा एव वा पावी रवि दिव्यावाक, स्तने इतनु लक्षण वा पावी रवि दिव्यावाक। हाँ तो पावी रवि दिव्यावाक है जो स्तने इतनु रूप वाली है वो खुद हो गई। खुद हो गई। और एक लिखा हुआ है स्तने इतनु लक्षणाया वाचो अन्यस्याः पावी रवि। ये खोला इन्होंने तन्यतु स्तनित्री। हाँ जी ये तो सभी लोग कर रहे हैं वैसे इन्होंने भी किया है तनित्री तनाइत्री वाचो अन्यस्या तदुक्तम। और यहाँ ये वाक वो दिया है दिव्या वाक तामिश्वरूपा पशुवदंत पूरा वाक्य ऐसे है तन्यतु स्तनित्री स्तनयित्नु लक्षणाया वाचो अन्यस्याः। तो यहाँ पे तो अन्यस्याः के साथ समानाधिकरण कर रहे हैं ना गुरु जी। अन्यस्या वाच अन्य वाणिया जो है ना स्तनयित्नु लक्षणायाः वाचः अन्यस्याः समानाधिकरण कर रहे हैं स्तनयित्नु लक्षण तो किसी अन्य के अपेक्षा से होता है ना। तो स्तनयित्नु लक्षण जो वाणी है उस पावी रवि उससे अन्य जो वाणियां हैं उनको विस्तार देने वाली है ये। और गुरु जी अगर कोई भेद नहीं है तो फिर वाक कथन भी नहीं बनेगा। इन्होंने अगले पंक्ति में जो है ना वा लिख दिया स्तनयित्नु लक्षण वा पावी रवि दिव्या वाक। मूल में देखो ना एक स्तनयित्नु लक्षण है इसी को अन्य बोल रहे हैं एक पक्ष में। ये जो स्तन्यतु स्तनित्री है ये क्या है स्तनयित्नु लक्षणायाः वाचोः अन्यस्याः। ये स्तनयित्नु लक्षण अलग है और ये तनित्री अलग है। स्तनयित्नु लक्षण वाणी की विस्तार देने वाली तन्यतु स्तनित्री फैलाने वाली तनित्री किसकी फैलाने वाली स्तनयित्नु लक्षण वाणी की जो कि अन्य है इससे। हाँ ये नहीं बता रहे लेकिन ये दिव्या वाक स्तनयित्नु वाक की फैलाने वाली है या उत्पन्न करने वाली है अथवा ये स्तनयित्नु वाक ही स्वयं पावी रवि दिव्या वाक है। एक में दिव्या वाक और स्तनयित्नु ध्वनि अलग है और एक में स्तनयित्नु को ही दिव्या वाक कहा जा रहा है ऐसा अभिप्राय लग रहा है। दुर्ग ने ये किया कि ये जो इंद्री वाक है ये पावी रवि है तद देवता वाक मानी इंद्र देवता वाली ये जो वाक है ये पावी रवि है और ये अन्यस्या वाच तनयित्री है। मानवी जो जितनी भी पार्थिव जगत में जो वाणियां निकल रही है ना उससे निकल रही है वो जो आकाश में जो विद्युत है वो बरसाती है और फिर यहां पर ये वाणियां निकल रही है परंपरा से। पावी रवि तो दैवी वाक इंद्री वाक हो गई वो क्या है वो तो विद्युत होगी। विद्युत या उससे निकलने वाली ध्वनि विद्युत ही होगी वो तो इंद्री वाक तो पवीरवत हो गया वो पवीरवान हो गया पावी रवि और पावी रवि उससे संबंधित इंद्र है देवता जिसका ऐसी ये वाणी होगी ना जी। इंद्र देवता वाली वाणी पावी रवि है जी तो वो इंद्र से भिन्न हुई ना जी उसकी हाँ, शक्ति है हाँ, इंद्र की शक्ति शक्ति है हाँ, इंद्र से उत्पन्न है हाँ, इंद्र से विद्युत से हाँ तो इंद्र की शक्ति होगी पावी रवि जी इंद्र देवता वाली है ये जी। इंद्री वाक है तद देवता वाक पावी रवि तन्यतु वो फैलाती है अन्य वाणियों को। अभी इंद्र है इंद्र की वाणी है वो अन्य वाणियों को फैलाती है। इंद्र इंद्र की वाणी और दूसरी वाणियां अब इसमें जो इंद्र की वाणी है उसका वो तो इस लोक में जो वाणी निकल रही है उसका कारण तो नहीं बन रही है वो इंद्र की वाणी तो बना रहे हैं ये लोग बना रहे हैं बन रही है या नहीं ये हाँ तो वो इस तरह से बना रहे हैं कि ऊपर से वर्षा होती है वर्षा तो वाक नहीं है वो उस निमित्त बन रही है ना वो भी निमित्त नहीं बन रही है वर्षा का निमित्त तो वो ध्वनि तो नहीं बन रही है ध्वनि एक अलग उत्पन्न हो गई जी और दृष्टि अलग उत्पन्न हो गई पर उसको ये साथ में लेकर के देख रहे हैं कि जैसे ही वो कड़कते हैं ना बाजल जी साचर्य से जी साचर्य से देख रहे हैं कि बादल कड़कते हैं तो वर्षा होती है होते हैं लेकिन वो उस तरह से कारण तो नहीं बन रही है ना साथ काव्य की दृष्टि से ठीक है कभी कुछ भी देख सकता है कभी तो स्वतंत्र होते हैं, ये देखने में कुछ भी देख लें एक, लेकिन वैसे तो वो क्या कारण बन रही है? पर ऐसे प्रचलित है ना सामान्य रूप से, जो कि बादल कड़कते हैं तो बिजली कड़कती है तो बादल बरसते हैं। बिजली कड़कना मतलब वो ध्वनि कह रहे हैं या चमचमाना? चमचमाते हैं और वो साथ में जो ध्वनि निकलती है स्तनयितनु, और उसका दो रूप होते हैं ना उसके, एक तो स्तनयितनु रूप है और एक उसका विद्युत रूप है, साथ साथ ही देखते हैं ना, मानी उसका जो शब्द करना वाला और जो चमकने वाला एक ही साथ मान रहे हैं, उसके दो पहलू हैं विद्युत के, एक स्तनयितनु रूप है, विद्युत के ही दो भाग हैं ये, एक चमकना और एक, ये तो उन्होंने काफी दिखाया है ना अपने चमुपति जी ने, ये एक चमकना और एक शब्द करना, विद्युत के ही दो भाग दिखा दिए, चमकना और शब्द करना। शब्द जो होते हैं बादलों के टकराने से होते हैं, और विद्युत उत्पन्न होती है। तो बस तो फिर तो नहीं, यूं तो साथ साथ हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए काव्य की दृष्टि से मान लेंगे कि कवि बोल रहा है इसको। जी पीछे मंत्र आया था ना गुरु जी, ये जो दे रहे उदाहरण, जो ताम विश्व रूपा पशु वदन्ति, उसी की अगली पंक्ति में ये कह रहे स नो मंद्रम ऊर्जम दुहाना धेनुर्वाक मंद्रम ईशम ऊर्जम दुहाना धेनुर्वाक अस्मान अपसुष्टुता एतु। तो वहां ईशम और रस को और अन्न को दे रहे हैं, वो वाणी जो है वो अन्न देने वाली रस देने वाली बताया, अन्न रस देने से फिर वाणी हमारे अंदर निकलती है, ऊर्जा आती है। तो उसे कितने पेज पर है ये? 11वें अध्याय में गुरु जी 20वां शब्द है वाक देवता, पेज बता दे। 523 पृष्ठ पे है, छज्जुराम वाले पुस्तक में 523 ग्यारहवें अध्याय के 20वां शब्द है, इसमें देख सकते हैं चंद्रमा वाले पुस्तक में 11:20 अनुमति वाक 19 हाँ 19 है 20 19 देवीं वाचम अजनयंत देवात ताम विश्वरूपा पशो वदन्ति सानो मंद्रेशम ऊर्जम दुहाना धेनुर्वागस्मान उपसुष्टुतैतु। देवीं वाचम अजयंत देवा ताम विश्वरूपा सर्वरूपा पशु वदन्ति, सभी पशु उसको बोलते हैं, पांच पशु है ना सारे उसी को बोलते हैं। ताम विश्वरूपा पशु वदन्ति व्यक्तवाचश्च अव्यक्तवाचश्च है ना, सानो मंद्रेशम ऊर्जम दधाना, सा नो मानी अस्मान, मदनान्नम च रसम च मंद्रेशम, मंद्रेशम का अर्थ है मदन वाला जो रस है और ऊर्जा है उसका दोहन करती हुई धेनु, वाग अस्मान उपसुष्ट उतु, वो वाणी हमारे को प्राप्त हो। तो ये जो एक मान्यता है जी कि वो वेद की ऋचाएं देव अंतरिक्ष में उत्पन्न हुई और उसी को ये लोग बोल रहे हैं, वही बात है ये तो। पर व्यक्तवाचस्य अव्यक्तवाचस्य ये तो, ये देवी वाग जो है ये व्यक्त है अव्यक्त है? देवीं वाचम अजनयंत देवा और पशुओ वदंती पंचजना जो भी आप बोल रहे हैं वो तो मनुष्यतर को भी तो ले रहे हैं, मैंने दूसरे भी पशु पक्षी भी उनको भी ले लिया, उनकी वाक व्यक्त कहलाती है अव्यक्त कहलाती? अव्यक्त, वो तो अव्यक्त कहलाती है, व्यक्त और अव्यक्त दोनों दिखाई दे रही है पशुओं में तो। और वहां ऊपर ऊपर तो अव्यक्त ही होगी फिर, नहीं तो ऐसे ही माने फिर हम वहीं से लेकर के उसी के कारण हम बोल पा रहे हैं, तो कैसे समझ आ पाएंगे? नहीं उस ये परंपरा क्रम से लग रहा है कि ऊपर से वर्षा होती है और हमारे अंदर जीवन आता है। सानो मंद्रेशम ऊर्जम दुहाना, मंद्रेशम ऊर्जम दुहाना, आनंददायक रस को पैदा करती हुई, ऐसे कह रहे हैं ना, सानो मंद्रेशम ऊर्जम दुहाना, सानो मंद्रेशम ऊर्जम दुहाना, धेनुर्वाग अस्मान सुष्टुतैतु, सुस्तुता अस्मान ऐतु प्राप्नोतु, धेनुर्वाग अस्मान सुष्टुतैतु। उस वाणी से देवीम वाचम, तो देव मेघ को कहते हैं ना, देवीम वाचम अजनयंत देवाहा, देवीम वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशो वदंती, सर्वरूपा पशुवा वदंती। उसी को एक प्रकार से हम बोल रहे हैं, वो जो वहां कड़क रही है वही हमारे अंदर आ रही है, वही वाणी। मैं तो उस कल्पना में नहीं जा रहा हूं, ये कल्पना तो करनी पड़ेगी, काव्य माने बिना कल्पना के तो काव्य भी संगत नहीं लगेगा। अजस्च एक पात दिवो धारयिता, सिंधुश्च आपश्च समुद्रिया, सर्वे च देवा विश्वे देवास, सर्वे च देवा सरस्वती सह धीभी पुरंध्या स्तुत्या प्रयुक्तानि, धीभी मानी कर्म भी युक्तानि श्रृण्वन्तु वचनानि मानी, हमारे वचनों को सुने। धी पुरंध्या का अर्थ किया इन्होंने, पुरंध्या शब्द का अर्थ किया स्तुत्या, स्तुत्या प्रयुक्तानि धी भी, धी भी मानी कर्म भी, धीति कर्म नाम, धी भी कर्म भी युक्तानि, कर्म भी युक्तानि मानी स्तुति और कर्म से युक्त, ऐसा कह रहे हैं ना, स्तुति से युक्त और कर्म से युक्त। धी भी सहमे वचन से श्रीनवन, बड़ा अच्छा मौका मिला इनको वो बताने का, प्रार्थना का अर्थ अध्यार किया ना जी, तो इन्होंने अध्यार किया नहीं, मंत्र ही है ना, पुरंध्या धी भी जी, धी भी आगे नहीं, पुरंध्या तो हो गया स्तुति, अच्छा। धी भी कर्म हो गया जी, कर्म से हम स्तुति करें, स्तुति के साथ कर्म के साथ, पुरंध्या मानी स्तुति के साथ जी, और धी भी हो गया कर्म, तो स्तुति प्रयुक्त कर्म प्रयुक्त हमारे वचनों को सुने, नहीं ये वचनों को सुने, ये तो मंत्र में ही है ना, श्रृण्वन, तो श्रृण्वन वचांसी, ठीक है, मतलब हमारे ऐसे वचन जो पुरुषार्थ पूर्वक जो प्रार्थना होती है हाँ, उसको सुने जी, बिना पुरुषार्थ की प्रार्थना को ना सुने जी, वो सुनी भी नहीं जाएगी बिना पुरुषार्थ की। प्रार्थना प्रार्थना जो है ना, प्रकृष्ट अर्थना है, जब हमारे अंदर प्रार्थना होती है तो जीवन तो अपने आप भागा भागा आता है। प्रार्थना करेगा वो भी पुरुषार्थ है ना गुरु जी, उस स्थिति में अपने मन को एकाग्र करके ईश्वर में लगाना, वो कितना बड़ा पुरुषार्थ है। उस प्रार्थना का फल क्या होगा, बैठ जाए, ये तो ठीक है कि वो कर सकता है, और क्या करेगा, यही कर सकता है, इतना तो ठीक है कि और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस करने से क्या लाभ होगा, बैठ जाएगा लेटा लेटा हाँ। तो प्रार्थना से कैसे बैठ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, एक कवि दो कवि का अर्थ क्रांत दृष्टा, सुनो एक बार हाँ जी बोलिए, उसकी सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, ये तो यही कहा जा रहा है ना कि हमारी पुरंध्याधि भी सह स्तुति तृतीय एक वचन मान, तृतीय एक वचन है, स्तुति के साथ और कर्म के साथ हमारी वाणियों को सुनो। वो श्रीन, हाँ, ये सारे देवता इकट्ठे कर दिए कि स्तुति के साथ और कर्म के साथ हमारी वचनों को सुने। और सरस्वती गुरु जी, सरस्वती तो ये वो शक्ति है ना, जो ज्ञान की शक्ति। पूरे वाक्य का कैसे अर्थ करें? ये सारे देवताओं को इकट्ठा कर रखा है, पावी रवि तन्य तु अज एक पात, एक पाद अजह दिवो धरता, द्विलोक का धारण करने वाली, धारण करने दिवो धारयिता। अच्छा, ये तो दिवो धारयिता एक मान लो, दिवो धारयिता द्विलोक का प्रकाश का धारण करने वाला जो अजय एक पाद है ना, गतिशील जो एक पाद सूर्य है, सिंधु, बड़े बड़े नद और समुद्र, समुद्री आपा, विश्वे देवासा, पुरंध्या सरस्वती धी भी सह, जो स्तुति के साथ जो सरस्वती है, इन्होंने तो ऐसे अर्थ अन्वय किया है, पुरंध्या सरस्वती धी भी सह, हमारे कर्म के साथ, कर्म के साथ हमारी वाणियों को सुने। सरस्वती भी एक देवता है, सरस्वती भी एक देवता होता है, तो धी भी पुरंध्या सह वचांसी श्रृणवंतो। ओम गुरुजी, श्रृणवत का अर्थ किया श्रृणवंतु, सही पुरंध्या नहीं हो गया हमारी स्तुतियों को, फिर दोबारा बोल रहे हैं पुरंध्या सरस्वती अन्वय किया इन्होंने, अर्थ करने वाले ने इसमें क्या किया, पुरंध्या सरस्वती च सह पुरंध्या मूल निरुक्ते सर श्रृणो तो पुरंध्या स पुरंधी के साथ बहुधात्र्या माध्यमिकया वाचा, पुरंधी का अर्थ है पुरन धारण करने वाली, बहु धारण करने वाली जो माध्यमिकी वाक है उसके साथ। ये भी कोई देवता तो नहीं ले रहे, पुरंधी के साथ जो सरस्वती है वो हमारी कर्म से युक्त वाणियों को सुने। इन्होंने तो माध्यमिका वाक के साथ पुरंधी को जोड़ा है, जो माध्यमिका वाक है ना सरस्वती, वो पुरंधी है, बहुत धारण करने वाली है, बहुत ज्यादा धारण करने वाली, जैसे आप बोल रहे थे नाइट्रेट्स आदि को कितना धारण कर रही है और जीवन को धारण कर रही है। नहीं, ये मध्यमा भाग मतलब हमारे अंदर की है, ऊपर वाली, ऊपर वाली मध्यम देवता में घटा रहे हैं ना हम लोग, तो जो पुरंधी मध्यमा भाग ऐसे दिया है इन्होंने दुर्ग जी ने, बहुधात्र्या माध्यमिकया वाचा एतदासास्महे, ये हमारी प्रार्थना है। हाँ, आदि देवी की तो कर रहे हैं हम लोग, पावी रवि, देखिए दिवोधरता प्रकाश का धारण करने वाला जो एक पाद अज है ना, गतिशील एक पाद सिंधु एक और आ गया, यहां तक तो एक अज एक पाद दिवो धरता एक ही है, ये सारे तो एक पाद दिवो धरता, ये तो सूर्य हो गया है, फिर हो गया सिंधु, फिर हो गया आप है समुद्रीय आप है, ये एक हो गया, अभी तक तीन हो गए, सिंधु समुद्र आप है समुद्रीय, समुद्र में होने वाले सिंधु माने नदियां, सिंधु का अर्थ नदी नाम में पड़ा है ना, और आप समुद्रीय तीन हो गए, विश्व देवा से चार हो गए, और ये पावी रवि, हाँ पावी रवि तो शुरू में ही हो गया, तन्य तु एक पाद, इसका संबंध जो एक पाद जो दिवो धरता, इसका मतलब तो इंद्र ले रहे हैं, पावी रवि वाक है, पावी रवि तन्य तु, हाँ ये एक अलग है जी, ये अलग है, पावी रवि तन्य तु एक है, ये एक पाद अजो दिवो धरता ये एक हो गया, दो नहीं जी ये एक पाद जो है ये पावी रवि का विशेषण है, नहीं एक पाद तो अजय दिवो धरता इसके साथ जुड़ रहा है, एक पाद दिवो अजय दिवो धरता, एक पाद जह है ना जी, ये जय नहीं है जी, एक पाद अजय, अच्छा एक पाद अजय जी, तो एक पाद अजय दिवो धरता ये चार शब्द, एक दो तीन चार शब्द तो एक को कह रहे हैं, पावी रवि तन्य तो एक को कह रहा है, सिंधु एक को कह रहा है, आप है समुद्रिया एक को कह रहा है, मतलब एक एक बात को कह रहे हैं, ठीक संगति लग रही है ना, पावी रवि तन्य तो एक बात हो गई जी। एक पाद अजह है दिवो धरता, ये चारों शब्द मिलकर के एक चीज को कह रहे हैं। फिर सिंधु एक को कह रहा है, आप समुद्रया एक को कह रहा है, विश्व देवास एक को कह रहा है, पुरंध्या सरस्वती सह ये एक को कह रहा है, धी भी सह ये एक को कह रहा है, पुरंध्या धी भी सह सरस्वती, ये दोनों मिलकर के पुरंध्या सह सरस्वती धी भी सह सरस्वती ये एक को कह रहे हैं। मे वचांसी शिणवंतु, नहीं ये वचन के साथ धी भी और पुरंध्या नहीं जोड़ेंगे, मैं इसे जोड़ रहा हूं के साथ जोड़ा पुरंध्या सह सरस्वती, पुरंध्या सह सरस्वती ये कर्ती स्थानी है ना, ये सारे प्रथमांत पद, वचांसी तो दो तीन है, वचांसी पद दो तीन है और ये प्रथमा है और ये धी भी सह के युग में तृतीय है ना, पुरंध्या धी भी सह सरस्वती, पुरंधी के साथ और धी के साथ जो सरस्वती है माने ज्ञान की अधिष्ठात्री जो देवी है हमारे अंदर, और वहां तो फिर सरस्वती जो है क्या होगा, सरस्वती तो आधि दैविक पक्ष में क्या होगा, सरस्वती तो आया है ना भाई अरुण जी, सरस्वती किसके लिए आया है, मेघ के लिए या फिर वरुण या इंद्र के लिए, सरस वाली जल वाली, और यहाँ तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हमारे भीतर देखेंगे तो है जी, आदि देवी का अर्थ लग गया ना, पावी रवि तन्य तो एक बात हो गई ना, अजय एक पाद अजय दिवो धरता एक हो गया, दिवो ये सिंधु एक हो गया, आप समुद्र एक हो गया, विश्व देवा से एक हो गया, और धी भी पुरंध्या सरस्वती मे वचांसी शिणवत, मेरी वाणी को सुने जी। लेकिन ये यास्क मुनि ने जो कहा लिखा है जी, सर्वे च देवा सरस्वती च, सर्वे च देवा ये तो हो गया ना विश्व देवा से जी, वो हो गया सरस्वती च, हाँ सरस्वती च सह पुरंध्या, ये पूरा यहाँ तक पढ़ो, नहीं ये सह पुरंध्या को सरस्वती से न जोड़ के सर्वे च देवा सरस्वती च श्रृणवंतु, ये सुने कैसे, सह पुरंध्या स्तुत्या प्रयुक्तानी धी भी कर्म भी युक्तानी वचनानी, एक बार मूल इसमें किसमें ये अलग तोड़ लिया, सर्वे च देवा सरस्वती च सह पुरंध्या, यहां तक सर्वे च देवा सरस्वती च सह पुरंध्या, पुरंधी के साथ सरस्वती, और ये स्तुति इसमें पुरंधी का अर्थ स्वयं ही कर रखा है, मैं क्या कर रहा हूं देखो, सर्वेच देवा सरस्वती च सह पुरंध्या स्तुत्या प्रयुक्तानी, ये जो अर्थ कर रखा है ना, सह पुरंध्या का ही अर्थ तो खोला होगा ना गुरु जी, स्तुत्या प्रयुक्तानी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो फिर वो सरस्वती च सह पुरंध्या तक तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए गुरु जी, सरस्वती च इतने तक ही पढ़ना चाहिए, फिर ये सारे देवता हमारी बात सुने कैसे, स्तुति से प्रयुक्त किए गए और कर्म से प्रयुक्त किए गए, ऐसे कह रहे हैं आप जी, तो सरस्वती च पर कोमा लगा लो सह पुरंध्या सरस्वती च सह पुरंध्या, सह पुरंध्या स्तुत्या प्रयुक्तानी धी भी कर्म भी युक्तानी, ऐसा कर लेंगे, स्तुत्या प्रयुक्तानी से अध्यार कर रहे गुरु जी, मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं धी भी ये पुरंध्या का अर्थ ही कर रहे हैं ना, स्तुत्या प्रयुक्तानी सह पुरंध्या को ही तो खोल दिया जी, स्तुत्या प्रयुक्तानी बिल्कुल यही कह रहा हूं, तो ये सही सलामत इसमें तो पार हो गए इस मंत्र में तो, ठीक है आगे बढ़े जी, आध्यात्मिक तो हुआ है, मैं आपके तरफ दैवी अर्थ पूछ रहे थे, वो तो दैवी वैक पूछते हैं, दैवी दैविक आदि दैविक, आदि दैविक में तो घटा नहीं है अभी भी जी, आध्यात्मिक में गुरु जी आध्यात्मिक अर्थ आ गया तो सब कुछ पीछे पुरंधी शब्द आया था उसके लिए बहुधी तत्कह पुरंधी वो पुरंधी क्या है बहुधी बहुधी फिर उसमें भागा एक मान रहे हैं एक इंद्र मान रहे हैं दूसरे वरुण मान रहे हैं कहां पर पढ़ रहे हो ये छठा अध्याय में गुरु जी आया पुरंधी शब्द तो उसको छठा अध्याय आप बोलते हो तो उसके साथ साथ और भी नहीं बोल रहे छठा अध्याय पहला पाद ये पाद छठा अध्याय का ये तो यूं बोल देते निरुक्त में आया है शब्द संख्या 51 छह अजमेर वाले पुस्तक में बता देता हूँ 101 पृष्ठ ये छठे अध्याय का कौन सा है ये छठा अध्याय तीसरा पाद उसमें 51वां शब्द है पुरंधी सज्जुराम जी कितने नंबर पेज पर आप कौन सा पुस्तक से देख रहे हो अजमेर वाले से देखता हूँ बहुधी तो ठीक है बहुधी तो हो गया ना फिर उसमें और भी खोले तत्को पुरंधी हाँ पुरंधी कौन है एक तो भग मान रहे हैं हाँ ठीक है एक इंद्र मान रहे हैं ठीक है एक वरुण मान रहे हैं भग इंद्र और वरुण जी तम प्रजया स्तोति प्रजया प्रजया स्तोति अंत में लिखे उसको प्रजया से जी वो एक ही अर्थ लेना ठीक है बस बहुत ही अन्य तो अपेक्षा से कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे भग आदि अर्थों को भग पुरस्तात तस्य अनुवादेश एकम इंद्र इति अपरम वो तो अपेक्षाकृत कह रहे हैं वो एक ही अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं बस बहुत ही अन्य नहीं ले सकते हाँ, ऐसे है वो अब कैसे ही बात पड़ी आप जो है ना उसके साथ में वो प्रसंगवश कहा है वो तो जो कहा है जी पर गुरुजी वो खोले है ना कि वो पुरंधी कौन है पुरंधी एक मंत्र विशेष की अपेक्षा से कह रहे हैं वो पृष्ठ संख्या यहाँ पर देखिए पुरंधियों का है बहुधी तत्कह है पुरंधी भग पुरस्ता तस्य अनुवादेश एकम इंद्र इति अपरम बहुकर्म तमा पुराम च दारयित्री तमा वरुणा इति अपरम तम प्रज्ञा स्तोति इमाम ऊनु कवितमस्य मायाम तो यहाँ तो था ना गुरुजी पहले उस मंत्र में संभवतः पहले भगा आ रहा था तो कुछ लोग उसी का अनुवादेश मान रहे थे कुछ इंद्र के लिए हाँ ये तो इस प्रसंग में है भाई ऐसे नहीं कह रहे जिसमें उस मंत्र में जो है पुरंधी का क्या अर्थ लेना चाहिए तो कह रहे हैं कि भगय पुरस्तात पहले भगय आया हुआ है पहली पंक्ति में भगम ना सत्या पुरंदिम भगय शब्द आया हुआ है ना मिल गया आप लोगों को ये मंत्र ताध्वरौषतो यक्षि अग्ने सृष्टि भगम ना सत्या पुरंदिम ये वाले मंत्र की बात चल रही है तो इसमें जो भगम शब्द आया है ना कह रहे हैं कि भगय पुरस्तात तस्य अनुवादेश इत्येकम एक मत यह है कि उसका अनुवादेश हो रहा है ठीक है जी इंद्र इति अपरम दूसरा मत है कि इंद्र है पुरंधी पुरंधी माने बहुत धारण करने वाला देवता तो वो एक ने बताया कि भग है वो दूसरे ने कहा इंद्र है वो क्योंकि बहु कर्म तमा बहुत ज्यादा कर्मशील है वो पुराम च दारयित्री तमा तीसरा मत है वरुण क्योंकि तम प्रज्ञा स्तुति उसको प्रज्ञा से स्तुति करता है ऋषि इमाम ऊनु इमाम ओनु कवि तमस्य मायाम मायाम वरुण देव पुरंदी है ये बोधी अर्थात सर्वज्ञ है तम प्रज्ञा स्तुति उस वरुण की बुद्धिमत्ता में स्तुति की जाती है इमाम नु इमाम ऊ नहीं है ये वैसे ही छप गया है इमाम ऊनु कवि तमस्य माया ऊ भी है जी अत्यंत मेधावी प्रकाशमान इस वरुण की इमाम माया में इस प्रज्ञा की सामर्थ्य को कोई नहीं पहुंच सकता है इस वरुण की जो प्रज्ञा है इसकी इसको कोई पहुंच नहीं सकता है इतना मेधावी है वो ठीक हो गया तो पुरंधी जो है बहुध बहुध ही अर्थ है, बहुध धारण करने तो गुरु जी पुरंधी का बहुध ही अर्थ है, पर उसका स्थिति अर्थ कैसे लेंगे ये पूछना चाह रहा था मैं, इसलिए मैं कह रहा था कि स्तुति प्रयुक्ता ने यहाँ पे अध्यार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि स्तुति इसलिए हो जाएगा बहुध ही कि स्तुति हमको बहुत ज्यादा प्राप्त करा देती है जी। मैं इस तरह लगा रहा था जब बहुत ही मतलब बहुत बुद्धि है ना, बहुत अधिक बुद्धि इस तरह में, तो बहुत अधिक बुद्धियों से ये देवता युक्त तो होकर स्तुति प्रयुक्ता ने स्तुति लक्षणों से प्रयुक्त जो वाणी है उसको कर्म के पुरंदी प्रज्ञा होती है कि नहीं। चलो वो पुरंदी एक देवता है, पुरंदी प्रज्ञा नाम में भी पढ़ा है ना जी, बस पुरंदी प्रज्ञा है तो स्तुति हो जाए। प्रज्ञा नाम तो वैसे नहीं पढ़ा, पुरंधे केवल पद नाम में है, उसी का यहाँ पे पुरंधे बहुत ही अर्थक हो। प्रज्ञा नहीं है, नहीं पुरंधर योषा जिष्णु रतिष्ठा, पुरंधी मानी बहुत ज्यादा धारण करने वाली, पद नाम में है और पुरंधी द्विवचन में, पुरंधर योषा बहुत धारण करने वाली योषा। ठीक, क्योंकि ये जो दुर्गाचार्य जी यही खोले ना, इमानी वचनानि स्तुति लक्षणानि, दुर्गाचार्य जी ने पुरंधी के बारे में, पुरंधी में तो केवल इतने खोले न, सह अंतिम में खोले वो तो अंतिम पंक्ति, बहुधात्या माध्यमिक वाचा, बहुधात्री जो माध्यमिक वाणी है उसके द्वारा हम आशास्महे, हम आशा करते हैं इच्छा करते हैं। ठीक है, अब मैं अगला बढ़ रहा हूं, पृथ्वी देवता पर आ रहा हूं। तस्य ऐसा निपातो भवति दिवा पृथिव्या इंद्रियाम रिचि, इंद्र देवता इंद्राग्न्याम रिचि, इंद्र और अग्नि देवता वाली ऋचा में पृथ्वी का निपात प्रयोग दिखा रहे हैं, न स्तुत्यत्वेन, स्तुति रूप से नहीं है मानी प्रधान रूप से नहीं है, निपात है किंतरी नैघंटुक एन केवलम, नैघंटुक रूप से पृथ्वी का प्रयोग है, स्तुत्य देवता के रूप में नहीं है, नैघंटुक देवता के रूप में है। यदिंद्राग्नि परमस्याम पृथिव्याम, कुत्स ऋषि की ये ऋचा है, कुत्सस्य आर्षम, हम इसे आर्षम बोलते हैं, वो ऋचा का संबंधित ऋक संबंधी आर्षम, वह नपुंसक लिंग है, रिक स्त्रीलिंग होता है, कुत्सस्य आर्षम, और यम जो है वो स्त्रीलिंग बोलेंगे हमेशा, यम तो स्त्रीलिंग बोलेंगे कुत्सस्य यम, कुत्स की यह ऋचा आर्षम है, कुत्सस्य आर्षम यम रिक, ये कुछ असमर्थ जैसा हो रहा है ना, कुछ सस्य ऋषे है संबंधी, कुछ सस्य आर्षम, असमर्थ समझ रहे हैं। देखो कुछ सस्य एक जगह समझ लो फिर तो सब जगह समझ में आ जाएगा, ऋषे है ऋषे रियम, संधि नहीं कर रहा हूं, यम रिक, पर ये इयम करेंगे तो रिक रिश आर्सम नहीं बनेगा, आरसी बनेगा फिर तो नहीं, ऋषे इदम करना पड़ेगा ना आर्सम बनाने के लिए, तो सामान्य संबंध करके फिर बाद में जो है वो रिक का प्रयोग कर दिया, ऋषे है इदम आर्षम तत्किमस्ते रिगस्ते, ऋषे इदम आर्षम कुत्सस्य ऋषे है, ऋषि शब्द का तो प्रयोग बाद में करते नहीं ना, सीधे ऐसे ही बोलते, मैं ये कह रहा था कुत्सस्य ऋषे के साथ जुड़ रहा है तो वैसा नहीं होता ना, समृद्धस्य उपगो अपत्यम, समृद्धस्य तो हमने उस समय कुत्सस्य की विवक्षा ही नहीं की, ऋषे है इदम इस विवक्षा में आर्षम बनाएंगे, ऋषे इदम आर्षम एक सामान्य शब्द हो गया। अच्छा ये किसका है, कुत्स का है, बाद में तो संबंध कर ही सकते, विशेष विवक्षा में अगर हम समास कर रहे होते ऐसा कुछ सार्षम तब तो समस्या होती, कुछ सस्य आर्षम, तो इसमें देखते हैं अब आगे, ये मंत्र कहा है स्तुति करने वाला है ना कुछ, पृथ्वी यद इंद्राग्नि परमस्याम, हे इंद्रो अग्नि देवताओं, इंद्राग्नि इंद्रो अग्नि देवताओं, यद वृष्णव सुख की वर्षा करने वाले तुम दोनों, वृष्णव है ये निगत व्याख्याता है, मंत्र सरल है इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा। इंद्राग्नि वृष्णा, वृष्णा को ये वृष्णव, ये वृष्णा सुपाम सुलुक से वृष्णा बना दिया है वृष्णव का। कहाँ है वृष्णा? वा है, आ है ना, आ है? एक बार मंत्र में 10 1 108 है ना, पद पाठ देखना पड़ेगा ये। वृष्णावा एक शब्द है, ना ना ना अलग है, 1 108 है ना जी, 10 1 108 10। वृष्णव इसमें तो अलग छप गया है गलत से, वृष्णावा एक अलग। यदि दाग्नि परमस्याम पृथिव्याम मध्यमस्याम अवमस्याम उतस्थ, अच्छा अतः परिवृष्णावा, ठीक है ये तो वृष्णव जमा आ है, ये एच एवायावा आवादेश हो रहा है वृष्णव का। हे इंद्र अग्नि पृथ्वी में दूर तक वर्तमान हो तुम, परमस्याम पृथिव्याम पृथ्वी में तुम दूर तक वर्तमान हो। इंद्राग्नि के लिए दोनों के लिए विष्णु पढ़ा है वर्ष सुख के वर्षा करने वाले। मध्यमस्याम अवमस्याम उतस्थ, पृथ्वी पर दूर तक वर्तमान हो पृथिव्याम परमस्याम, मध्यमस्याम अवमस्याम उतस्थ, मध्यम पृथ्वी में अवमस्याम और निकटतम पृथ्वी में, तीनों में विद्यमान हो। मानिए निकटतम पृथ्वी तो ये वाली है और मध्यम पृथ्वी अंतरिक्ष है और परम पृथ्वी द्युलोक है, तीन शब्द हो गए ना। यदि इंद्राग्नि परमस्याम पृथिव्याम, परम पृथ्वी, मध्यम पृथ्वी और निकटतम पृथ्वी अवम पृथ्वी, तीन शब्द हो गए, तीन पृथ्वी के तीन विशेषण हो गए। अतः परी वृष्णो आही आतम, अतः मानी उन स्थानों से हे इंद्राग्नि आयातम, आ जाओ तुम हे इंद्राग्नि, इंद्राग्नि को संबोधन कर रहे हैं, हे इंद्राग्नि तुम आ जाओ उन स्थानों से। हे इंद्राग्नि परमस्याम पृथिव्याम, इंद्र और अग्नि परम पृथ्वी में अर्थात द्युलोक में, मध्यम पृथ्वी अर्थात अंतरिक्ष में, निकट पृथ्वी अवश्याम पृथिव्याम, ये वाली पृथ्वी जो हमारे सामने है वहां पर तुम रहते हो। अतः परिवृष्णो आही आतम, आ जाओ तुम, ठीक है। अथा सोमस्य पिबतम सुतस्य सोमस्य पिबतम, और जो सोम का सवन किया हुआ है ना उसका पान करो। ये आरोहण अवरोहण आ रहा है इनमें, एक बार मूल मंत्र निकालो, एक विशेष बात, आठवां नौवां दसवां तीन मंत्र देखेंगे। इंद्राग्नि सूक्त है ये, आठवां मंत्र देखिए। यद इंद्राग्नि यदुषु तुर्वशेषु यद्रुह्यसु अनुषु पुरुषु स्थ अति अतः परिवृषणा ही विहायातम अथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। दूसरी पंक्ति तो सारे ही उसमें मंत्रों में यही की चल रही है, आगे पहले बन जाती है वो सातवें मंत्र में है क्या? प्रथम शब्द समान है गुरु जी, आगे तो अंतर है, केवल दो मंत्रों का आठ नौ का एक ही, सात का भी एक ही है, सातवां का भी तो है, आठ नौ बारह दस ग्यारह बारह सातवें देखो ना, यद इंद्राग्नि मदथा स्वे दुरोणे यद ब्रह्मणी राजनी वा यजत्रा अत परिवृष्णा आयातम, दूसरी पंक्ति अथा सोमस्य विपतम सुतस्य, नौवीं की भी, दसवीं की भी, ग्यारहवीं की भी, बारहवीं की भी, बारहवीं की है ना? हाँ, मैं ये कह रहा था, इसमें आठवें मंत्र में कहा है कि यद इंद्राग्नि, हे इंद्राग्नि, यदुसु तुर्वशेषु संयमों में, द्रुह्युषु हिंसकों में, यद इंद्राग्नि यदुषु तुर्वशेषु, यदुषु का अर्थ है संयमियों में और तुर्वशेषु का अर्थ है हिंसकों में और द्रुह्युषु उपद्रवकारियों में, अनुसु प्राणवानों में, पुरुषु कामनाओं की पूर्ण करने की इच्छा वालों में, इतने इंद्र और अग्नि को दिखाया है कि जो तुम इनमें इनमें हो, यदुषु तुर्वशेषु द्रुह्यसु अनुसु पुरुषु स्थ, मध्यम पुरुष द्विवचन स्थ, उन स्थानों से है सुख वर्षक, आ जाओ तुम दोनों और सोम का पान करो आकर के, हमने सोम निचोड़ लिया है, चाहे तुम शत्रुता की भावना वाले हिंसक जनों में निवास करते हो, इंद्रियों को संयम करने वाले अहिंसक जनों में निवास करते हो, यदुषु यम धातु से बना दिया, और तुर्वशेषु मनी शत्रुता की भावना वाले हिंसक जनों में निवास करते हो, या द्रुह्यसु उपद्रवकारियों में भी तो निवास कर रहा है, वो सब में ही कर रहा है, चाहे तुम प्राण शक्ति वाले जनों में निवास करते हो या पुरुषु पुरुषु उत्तम कामनाओं की पूर्ति करने में, तुम कामनाओं की पूर्ति करने में लगे साधारण जनों में निवास करते हो, हे सुखों के वर्षक, उन स्थानों से मेरे हृदय मंदिर में आ जाओ और सोम का पान करो, ठीक है। फिर इसमें बोले यदिंद्राग्नि अवमस्याम पृथिव्याम, नौवे मंत्र में देखिए, यदिंद्राग्नि अवमस्याम पृथिव्याम, हे इंद्राग्नि चाहे निकटतम पृथ्वी लोक में हो और मध्यमस्याम मध्यम लोक में हो या परमस्याम परम लोक में विद्यमान हो, आ जाओ मेरे हृदय में आकर पान करो, निचोड़ लिया है मैंने रस। तो यहां पर ये इसमें नौवें और दसवें मंत्र में क्या फर्क हुआ, देखिए, यदि इंद्राग्नि अवमस्याम, पहले अवमस्याम है, फिर मध्यमस्याम है, फिर परमस्याम है, और दसवें मंत्र में पहले परमस्याम है, फिर मध्यमस्याम है, फिर अवमस्याम है, आरोहण और अवरोहण का अंतर है। नौवे मंत्र में तो इधर से ऊपर जा रहे हैं, हे इंद्र अग्नि अवमस्याम पृथिव्याम मध्यमस्याम परमस्याम उतस्थ, इधर से ऊपर पहुंच गए, तुम चाहे निकट हो मध्यम अंतरिक्ष लोक में हो या द्विलोक में हो, आ जाओ, निवास करने वाले त्रिलोकी में निवास करने वाले प्रार्थना की है परमात्मा से इंद्राग्नि की शक्तियों के रूप में, और फिर इसमें कह दिया कि आ जाओ, यद इंद्राग्नि दिविष्ठो यत पृथिव्याम, और ग्यारहवें में कहा हे इंद्राग्नि द्विलोक में स्थित हो तुम दिवि स्थ, यत पृथिव्याम पृथ्वी में हो, यत पर्वतेषु मेघों में हो, पर्वत माने मेघ, औषधीषु औषधियों में हो, अपसु जलों में हो, आ जाओ। फिर बारहवें में इसी के इंद्राग्नि उदिता सूर्य से, सूर्य के उदय में हो, मध्य दिवा या दिन के मध्य भाग में हो, और स्वधया मादय थे स्वधा से तृप्त होते हो तुम, माने प्रातःकाल सूर्य के उदय के समय प्रातः समन कहते हैं, और सूर्य से मध्य, ये क्या बोल दिया, मध्य दिवा मध्यन दिन के मध्य भाग में माध्यन समन में हो, या सायकाल स्वधया मादय थे सायकाल सूर्य के अस्त समय में, देवताओं का जो भोजन है स्वधा सोम, तो आप आ जाओ, पान कर लो। और इसी तरह से यह है, सातवें मंत्र भी एक बार देखो, यदि इंद्राग्नि मदथा स्वे दुरोणे ही इंद्राग्नि, तुम अपने घर में, दुरोण कहते घर में, तुम अपने घर में तृप्त होते हो, यद ब्राह्मणी राजनी वा यजत्रा, चाहे वो ब्राह्मण में है तुम्हारा घर, क्षत्रिय में है या कहीं पर भी है, यजत्रा मानी हे इंद्राग्नि यजनियो, अतः परिवृष्णा, वहां से उस स्थान से आ जाओ तुम दोनों सोम का पान करने के लिए। कई कई मंत्र तो ऐसे, सारा चढ़ाई आए तब तो सही हो जाए काम। चढ़ाई बीच बीच में बड़ी टेढ़ी आ जाती है, पसीने आ जाते। तो ये मंत्र तो हो गया, पृथ्वी व्याख्याता तस्य ऐसा निपातो भवति इंद्रियां रिचि, समुद्र व्याख्याता, अब आगे बढ़ रहे हैं, तस्य ऐसा निपाता पावमान्याम रिचि, पावमानी रिचि में इसका निपात है, गौण प्रयोग है। पवित्रवंता परिवाचमासते पिता ऐसाम प्रत्नो विरक्षति व्रतम महासमुद्रम वरुणस्तिरो ददे धीरा इच्छे कुरधरुणेश आरभम। पवित्रवंतो रश्मिवंतो माध्यमिका देवगणा, पवित्रवंत है सूर्य रश्मियों से युक्त अंतरिक्षस्थ जो मेघ मंडल हैं, उनको यहां कह रहे हैं पवित्रवंत है, वाचम पर्यासते, वो स्तनेतनु लक्षण जो वाणी है ना उसको धारण करते हैं, पर्यासते एसाम प्रतना स्तनेतनु लक्षण वाणी को, ये स्तनेतनु फिर आ गई है, सूर्य रश्मि से युक्त अंतरिक्षस्थ जो मेघ मंडल है वो मेघ मंडल को कह रहे हैं वाचम आस्ते पवित्रवंता, पवित्र शब्द से यहां पर रश्मि ले रहे हैं, पवित्र इसका ऋषि है ना, पवमान हाँ, और ऋषि हाँ, ये पवित्र ऋषि का है ये, पवमान पवित्र करने वाला, पवित्र भी वही है, शब्द भेद कह रहा हूं, पवित्र ऋषि है पवमान सोम देवता है। वो तो ठीक है पर पवित्र ऋषि है ना, शब्द के ऊपर में केंद्रित हूं। पवित्र बनता पवित्र वाले सूर्य रश्मियों से युक्त अंतरिक्षस्थ मेघ मंडल वाचम परियासते वाणी को धारण करते हैं, ऐसाम प्रतना पिता वरुणा, इनका जो पुराना रक्षक वायु है पिता वरुणा, वरुणा वायु व्रतम अभिरक्षति वृष्टि कर्म की रक्षा करता है, महासमुद्रम तिरोदधे और ये महान आदित्य को इन मेघों से ढांप लेता है, धीरा वरुणेशु आरभम और जो बुद्धिमान लोग हैं जलों के पड़ने पर धरुणेशु जलों के पड़ने पर आरभम कृषि कर्म का आरंभ शेकु करने में समर्थ होते हैं। तो पवित्रवंता रश्मिवंता माध्यमिका देवगणा सूर्य की रश्मियों से युक्त मेघ परियास्ते धारण करते हैं वाचम माध्यमिकाम वाचम स्तनयितनु वाणी को, और ये कहा आगे कहा पिता मध्यमा पिता पितैषा प्रतना, पितैषा है ना, पितशा है पितैषा, पितैषा गुरु जी हाँ, गुरु जी हाँ, ऐसी स्थिति में क्या माने हम ऋषि स्वयं को ही देवता बनाए हुए हैं या क्या भेद में, या इस शब्द में क्या भेद है दोनों में, उन्होंने स्वयं को ही देवता बनाया हुआ है, नहीं नहीं पवित्र, तो फिर भेद क्या हो? पवमान सोम है ना जी, पवमान सोम देवता है, पवमान सोम तो जो सोम है उस पर केंद्रित है, सोम जो है वो है, और जैसे मैं आत्मा हूं पवित्र करने वाला, मान लीजिए अपने को पवित्र करने का इच्छुक, पवित्र करने का जो इच्छुक हूं मैं पवित्र, और पवमान सोम देवता है, ये अलग चीज है। पवित्र तो मैं करना चाह रहा हूँ अपने आप को जी, पवमान सोम उसके द्वारा करना चाह रहा हूँ। वो क्या है पवमान सोम जी? वो तो अलग अलग हो सकती है, सोमरस भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकती है। तो पवित्र बनता यहां पर जो है, पवित्र बनता इसका अर्थ हमने देखा, पवित्र बनता रश्मि बनता माध्यमिका देवगणा, माध्यमिक देवगण जो है वो पवित्र बनता शब्द से कहे गए। वाचम परियास्ते, परी जो आस्ते के साथ जुड़ जाएगा, माध्यमिकाम वाचम परियास्ते, माध्यमिक वाणी को घेर करके उपस्थित हैं, धारण करते हैं, स्तनयितनु लक्षण वाणी को धारण करते हैं। एषाम प्रतना, इनका पुराना पिता, पिता एषाम प्रतनो अभिरक्षति व्रतम, व्रतम का अर्थ है कर्म। इनका पुराना जो पिता है कौन सा, इन रश्मियों का जो पुराना पिता है ना, इन रश्मियों का जो पुराना पिता है एषाम, एषाम शब्द से रश्मि लेंगे, मध्यमा पिता एषाम प्रतन पुराणा अभिरक्षति व्रतम कर्म। एषाम मानी इन मेघ समूह का पुराना पिता, पुराना पिता, पुराना पिता रक्षक, पिता माने रक्षक, व्रतम कर्म अभिरक्षति स वरुणा विद्युदाख्या एसाम मरुदादी नाम, इन मरुदादी का जो पुराना पिता है विद्युदाख्य, वरुण जो है यहां पर, हाँ इन मरुदादी का जो पुराना पिता है, यहां पर वरुण शब्द से विद्युत ले रहे हैं, ये जो पढ़ा है ना, पिता एषाम प्रतनो अभिरक्षति, एषाम पिता रक्षक पिता पुराना पिता कौन है, वो वरुण है विद्युत रूप, वो इनके कर्म की रक्षा करता है। वरुण शब्द इसमें आया है, पवित्रवंता परिवार समास्ते पिता एषाम प्रतनो अभिरक्षति है जी। अच्छा महासमुद्रम वरुण स्तिरोधदे, वरुण को निकाल करके ऊपर पिता के साथ जोड़ रखा है अर्थ करते समय व्याख्याकारों ने ना, ये जो दूसरी पंक्ति का वरुण है ना, इसको ऊपर वाली पंक्ति में जोड़ दिया है, पिता वरुण, वरुण जो पिता है वो वरुण पिता व्रतम अभिरक्षति कर्म की रक्षा कर रहा है। और दूसरा महासमुद्रम वरुण स्तिरोधरे, महासमुद्रम वरुण स्तिरोधदे तिरोन्तर ददाती, फिर कह रहे महान आदित्य को महासमुद्रम, समानाधिकरण है महासमुद्रम है जी, समानाधिकरण, महान समुद्र को इन मेघों ने, महान समुद्र को इन मेघों ने तिरोधदे ढांप लिया है, मेघों को ढांप लिया है। तो धीरा धरुणेशु आरभम शेकु, धीर जो है वो धरुणेशु आरभम शेकु, इत शेकु माने इत शेकु। गुरुजी इसको फिर से बता दीजिए, महासमुद्रम वरुण तिरो अंतर दधाती। हाँ महासमुद्रम वरुण तिरो अंतर दधाती, महान समुद्र को जो वरुण है वो अपने ढांप लेता है, मेघ ढांप लेता है। आपने दो वाक्य बोले गुरुजी पीछे, मेघ को ढांप लेता है और मेघ ढांप लेते नहीं, महासमुद्रम जी, महासमुद्रम वरुण स्तिरोधदे, समुद्र माने आदित्य को, महासमुद्र माने महान आदित्य को। हाँ ये तो समुद्र पद पढ़ ही रहे हैं ना, और ये वरुण माने मेघ। हाँ वरुण माने मेघ, ये आदित्य हो गया, मेघ महान समुद्र को अर्थात आदित्य को ढक लेते हैं। हाँ जी मेघ आदित्य को ढक लेता है। धीराइत सेकु धरणेशु आरभम, फिर बोले अथ धीरा शक्नुवंती, शेकु मानी शक्नुवंती धरणेशु उदकेशु आरभम कर्मणा आरभम आरब्धुम, आरभम में वो कमुल प्रत्यय, कमुल नमुल कमलो आता ना, किसमें गुरुजी आरभम तो क्या सूत्र है वो, तुम नहीं कम नमुल कमलव शकी नमुल कमल हाँ शकी नमुल कमलव शकी तो आई रहा है इसमें सेकु हरभम शकी नमुल कमलव सेकु आया ना सेकु जी शकी नमुल कमलव गुरुजी ये जो द्वितीय पंक्ति में ना निरुक्त में जिसको पिता मान रहे हैं वो वरुण ही है हाँ जी वरुण मान रहे हैं वरुण को पिता मान रहे हैं पिता ईशाम ईशा मरुदादी नाम पिता वरुणा पुराना पिता है ये अपने कर्म से अपने कर्म की रक्षा कर रहा है और वो मध्यम स्थानी है मध्यम स्थानी मध्यम स्थानीय है और समुद्र है। जो है वो है ऊपर वाला आदित्य मध्यम स्थानी तो वरुण हो गया और आदित्य उससे ऊपर वाला हो गया वो वरुण जो है पिता है पिता माने रक्षक रक्षक है किनका तो माध्यमिक वाचक का ना इसका तो, मरुदादी का मरुदादी देवगणों का मध्यमा पिता एषाम प्रतना पुराणो अभिरक्षति व्रतम महासमुद्रम वरुण स्थिरो अंतर दधाति अथ धीरा शक्नुवन्ति तब जाकर के धीर लोग अपना कर्म आरंभ करने में सक्षम हो पाते हैं कब कब जब वरुण आकाश को जब वरुण आदित्य को ढक लेता है तब कर्म कर पाते हैं नहीं तो धीर लोग कर्म कर पाते हैं क्यों जी क्यों जी धीर लोग कर्म कैसे कर पाते हैं कह रहे हैं कि आदित्य को जब ये ढाप लेता है वरुण मानी वर्षा होगी तभी तो कर्म कर पाएंगे उस समय तो कर्म रुक जाते हैं गुरुजी सारे फिर धीर व्यक्तियों के कर्म प्रारंभ होते धीरा धीरा कह रहे हैं धीरा सेकु कर्मणा आरभम अजीजी क्या बात चलाते चलाते रह गई थी ना ये कवि की बात आ रही ना इसमें भी धीरा जी क्रांत मानी आगे बढ़ी हुई चीज को देख जो हम कर सकते हैं उससे अतिरिक्त को कुछ कर सकते दो भाग एक उसको आवश्यक नहीं फालतू तो नहीं कवि मतलब क्रांत दृष्टा क्रांत दृष्टा मतलब जो जो सीमाएं हैं हमारी उससे भी परे जा करके जो देख लेते हैं अतिक्रांत दृष्टा होते हैं तो दो तरह के हो सकते हैं एक तो काल्पनिक काल्पनिक केवल अरे एक वास्तविक वो दोनों ही तरह के कवि हो सकते हैं क्रांत दृष्टा एक तो कवि जाते हैं कल्पना में किसी की भी तरह करेंगे कि नदी ये बोल रही है ये बोल रहे हैं वास्तव में नहीं बोलते वो आरोप करके आरोप उनकी कल्पना है बस वो पर वो यथार्थ को समझा रहे हैं वो ठीक है लेकिन जो कथन है और कुछ वो भी कल्पनाएं कर सकते हैं ना जी जिस आख्यान के रूप में समझा रहे हैं एक तो सार्थक भी हो सकता है और एक निरर्थक भी हो सकता है वो भी अतिक्रांत दर्शन ही है जो बिल्कुल ही काल्पनिक है जिसका कोई प्रेरणा नहीं वहां पर कुछ नहीं जिसकी कोई संभावना नहीं यानी धरती से किसी का उसका संबंध नहीं है किसी से वास्तविकता से संबंध नहीं है वो भी एक क्रांत दर्शन होता है वो भी चल सकता है वो भी कवि हैं और एक कवि वो हैं जो वो भी अतिक्रांत करते हैं जैसे कि आजकल के वैज्ञानिक या ऋषि लोग जो हुए पहले वो कुछ वास्तविकता को लेकर के वो देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते ऐसे तो मैं यूं कह रहा था कि कवि और काव्य दो तरह के हो सकते हैं ये जो कल्पनाओं में जो है वो तो यथार्थ दृष्टा नहीं कहलाएंगे केवल उदाहरण लेकर के कहा जा सकता है कवि और उनकी रचना को भी काव्य सृजन ये सब तो कह ही सकते हैं पर ये अंतर्दृष्टा वो लौकिक अर्थों में अब जैसे वेद में कवि शब्द आते हैं तो अच्छी जी वहां सत्य तो के श्रवण करने वाले होने चाहिए सत्य श्रुतय मैं असल में उस संदर्भ में बोल रहा था कि वो जो ध्वनि है उससे हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। वो जो संदर्भ चल रहा था ना जी, मैं उस समय ये बोल रहा था कि अभी यूं सीधे तो हमारे को समझ में नहीं आती, लेकिन क्रांत दृष्टा लोग देख सकते हैं कि उस ध्वनि से ये ध्वनि हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और वो कि भाई ध्वनि साथ में और वो फिर वृष्टि और अन्न और बल, उस तरह से वो कथन में कर सकते हैं, वो कल्पना में। पर ये तो सत्य दृष्टा कर सकते हैं, काव्य की दृष्टि से कथन कर सकते हैं ना, आरोप से किसी को भी। पर अभी तो ये अर्थ हम कर रहे हैं ना गुरु जी, की वहाँ की जो वाणी है उसी से हमारी वाणी प्राप्त होती है। हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये समझ रहे हैं, पता नहीं है ना, ये भी तो एक चक्कर रहता है ना। ये भी तो हमारा कवित्व है जी। क्रांत दृष्टा हाँ। जो सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता ना जी, वो भी सोच सकते हैं, जो तो वो सही नहीं होगा, सही भी हो सकता है सही नहीं भी हो सकता है। ये दोनों तरफ जा सकती है, लेकिन क्रांत दृष्टा तो दोनों है ही। अजी जी अजमेर वाली पुस्तक में ना, यहाँ पे समुद्रो व्याख्यात है, इस मंत्र में ये माध्यमिका म छूट गया है यहाँ पर प्रथम पंक्ति में मंत्र के बाद। अच्छा ठीक है जी। पवमान सोम पवित्र आंगिरस है साथ में भाई विवेक जी, आंगिरस पवित्र। इन्होंने तो भक्ति पर किया है कंबोज जी ने, पवित्रवंता परिवाचम आस्ते ये किया, शोधन के सामर्थ्य वाले पवित्रवंता, पवित्र माने शोधन करने वाला, शोधन वाले, शोधन के सामर्थ्य वाले, सब और स्तुति के आसीन होते हैं, परिवाचम आस्ते सब और स्तुति करने के लिए आसीन होते हैं। पिता ऐसा प्रत्नो आदि रक्षति व्रतम, इनका पुरातन पिता सब ओर से रक्षा करता है इनके व्रत की, पुराना पिता इनके व्रत की रक्षा करता है। महान समुद्र को वरुण आच्छादित करता है, वरुण का संबंध वो उससे करते हैं ना, समुद्र के साथ वरुण का संबंध लगाते जी, वरुण देवता। वो तो ये समुद्र लेते हैं फिर भी, हाँ भूमि वाला समुद्र। भक्ति रस रूपी सोम का सवन करके उसका चिंतन मनन के छानने से शोधन करने वाले उपासक जन प्रभु की स्तुतियों में व्यस्त रहते हैं। उनका पालन सनातन पुरुष परमेश्वर, सनातन पिता जो है ना इन्होंने तो वो दे दिया परमात्मा। पिता ऐसाम प्रत्नो अभिरक्षति व्रतम, सनातन जो परमात्मा है उनके आनंद रस रूपी सोम के सवन के व्रत की रक्षा करता है। सबकी कवचवत रक्षा करने वाला वो जगदीश अंतरिक्ष की को सब ओर से आच्छादित करके वर्तमान है। वरुणा मह समुद्रम तिरोददे, समुद्र मानी अंतरिक्ष को वरुण आच्छादित किए हुए, धीरायत सेकु धरणेशु आरभम, धारण करने वालों में। अब ये शब्द ऐसे हैं, धरुण का अर्थ जल भी है, धरण का अर्थ धारण करने वाला, जो परमेश्वर पर भी अर्थ निकलेगा कि जो धीर पुरुष है ना, धारण करने वाले परमेश्वर और उसकी शक्तियों का आलंबन करके समर्थ होते हैं मेधावी पुरुष जगत में। पीछे जी जो तन्नेतु का तनित्री अर्थ किया था, तो तन्नेतु क्रियापद न लेके हमने नाम पद लिया, नाम पद वो कैसे बना तन्नेतु? तन धातु से कर्ता कारक में यतु प्रत्यय कर दिया, तन से यतु औणादिक वर्ग है। औणादिक प्रक्रिया इसमें इनको तन्यतु में क्रिया मानने में कोई दिक्कत आ रही थी स्वर की दृष्टि से अगर देखें तो जी? नहीं वो उसके साथ जुड़ रहे हैं ना जी, ये जो है पावी रवि का विशेषण के रूप में जुड़ रहा है ना। हाँ पावी रवि और उसको मतलब क्रिया के रूप में भी पावी रवि तन्यतु फैले नहीं, पर तन्यतु तो विसर्गांत है ना, कोई क्रियापद ऐसा होता ही नहीं। अच्छा जी जी जी ततान तेन तु तन्यतु नहीं, फिर द्विर्वचन भी नहीं होगा। अतुष द्विवचन थोड़ी है, एक वचन के साथ जुड़ रहा है ना। अब दिमाग जो है कवित्व की तरफ, आचार्य जी ने रास्ता खोल दिया, कवित्व की तरफ बढ़ रही। यू कह रहे द्विवचन के स्थान में एक वचन। एक परिकल्पना तो हो सकती है, फिर कैसे निर्णय करेंगे इसमें? स्वर से भी पता लग जाएगा ना जी, तन्य तो स्वर से कैसे पता लगेगा जी? वो निघात नहीं होगा तो फिर नहीं, इसमें देख लेते हैं जी। हाँ, अद्दात है तो फिर वो नहीं है ना। संगीता में दिख रहा है ना? नहीं नहीं नहीं नहीं, इसमें जी पावी रवि, ये वी भी तो है नहीं, तो ये उदात्त होता तो इससे पहले वी ये अनुदात्तर होता ना जी। जी कैसा स्वर लगाया? पहले पावी रवि शब्द दस दस पैसे तो मतलब पा उदात्त हो गया इसमें तो। हाँ, और फिर आगे तो त तक तो एक श्रुति हो रही है, तन्यतुहु तू उदात्त है यहाँ तो। दस पैंसठ तेरह दोनों उदात्त हो गए, अंत उदात्त। दस पैंसठ कौन सा है? पैंसठ तेरह अंतोदात है जी। अंतोदात है जी, यतुच्छ प्रत्यय मानना पड़ेगा। आयुध से उत्पन्न मेघ गर्जना, इसका अर्थ किया तन्यतु का अर्थ मेघ गर्जना। पावी रवि आयुध से उत्पन्न मेघ गर्जना, इंद्र विद्युत रूपी आयुध से उत्पन्न मेघ गर्जना, ये मानी माध्यमी का वाक। एक पाद का अर्थ किया एक आधार, अजय अजन्मा दिवो धरता द्विलोक को धारण करने वाला, सिंधु आप समुद्रिया विश्व देवास। पुरंध्या सठ तेर बहु प्रज्ञा के साथ, बहुत कर्मों के साथ सरस्वती। सरस्वती कर्मों और बहु प्रज्ञा से युक्त मेरे वचनों को सुने, इन्होंने ऐसे कर दिया। बहु प्रज्ञा, यास्क ने तो स्तुति अर्थ किया है वैसे। अगला मंत्र लेते हैं, अजय एक पाद व्याख्या था, पृथ्वी व्याख्या था, समुद्रो व्याख्या था, तेषाम एषा निपातो भवति अपरस्याम बहु देवतायाम रिचि। बहुत सारे देवताओं वालों रिचि में, ऋचा में इनका निपात है, तेषाम अजय एक पाद का, पृथ्वी का, समुद्र का। उतनो अहिर्बुद्ध्या श्रणोतु अजय एक पाद पृथ्वी समुद्र। अजय शब्द साथ आ रहा है एक पात के, हर मंत्र में अजय शब्द एक साथ आ रहा है, एक पात शब्द के साथ आ रहा है। अजय एक पात देवो रस्तु, सन्नो अजय एक पात देवो रस्तु, उतनो अहिर्बुद्ध्या श्रणोतु। अहिर्बुद्ध्या इसका यह अर्थ है अंतरिक्षस्थ मेघ। अहिर्बुद्ध्या बुद्ध अंतरिक्ष को कहते हैं, अंतरिक्ष में होने वाले को बुद्ध्या, बुद्ध्या बुद्ध्या नहीं बुद्ध्या। अहिर्बुद्ध्या मेघ, अहि को कहते हैं ना, बुद्ध्या अहि ऐसा हो गया। अहिर उतनो अहिर्बुद्ध्या श्रणोतु, हमारी आवाज को सुने, हमारी प्रार्थना को सुने, अजय एक पात सुने, पृथ्वी सुने, समुद्र सुने। विश्वे देवा रिता वृद्धा, सत्य को बढ़ाने वाले विश्वे देवा सुने, हुआना स्तुता मंत्रा कविशस्ता अवंतु। और कविशस्त जो मेधावियों के द्वारा शस्त गाए गए, मेधावी शस्ता, मेधावी मनीषियों से प्रशंसित जो मंत्र हैं, वो हमारी पुकार को सुने। हुए माना मंत्र स्तुता, हुआना का अर्थ क्या, हुए माना स्तुता, हुए माना मंत्र स्तुता मंत्र। ऋजिश्वा, ऋजिश्वा कहाँ है, ऋषि है इसका ऋजिश्वा, वो तो आपके पास पुस्तक है ना, उसमें देखना पड़ेगा। रिज्रास्व है या ऋजिश्व है, ऋजिश्व, ऋजिश्व ना आर्षम। अच्छा, तो अहिर्बुद्न्या श्रणोतु अजेक पाद श्रणोतु, ऐसे कह रहे हैं कि हमारे स्तुति वचनों को नह, नह माने उत नो, हमारे स्तुति वचनों को ये अंतरिक्षस्थ मेघ सुने, अज एक पात। ये ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे हर चीज को, अच्छा जी वही लगने लगता है कि एकदम हर चीज को चेतन मान रहे हैं, ये अंतरिक्षस्थ मेघ हमारी प्रार्थना को सुने और पृथ्वी सुने, समुद्र सुने और सह अस्तित्व का ज्ञान बना रहे हैं ना, है? सह अस्तित्व रिता वृद्ध हुआना स्तुता मंत्रा, मंत्रों से स्तुत जो मंत्र हैं। मंत्र का अर्थ क्या है, मननशील विद्वान, मनन करने वाले विद्वान, इन्होंने अर्थ किया मननशील विद्वान। कवि सस्ता मंत्रा, वेधावियों के द्वारा प्रशंसित, और मंत्र ही स्तुता मंत्र, ऐसा अर्थ किया ना मूल में, मंत्रों के द्वारा स्तुत जो मंत्र हैं, विद्वान है, मननशील विद्वान है। स्तुता का अर्थ किया है मंत्र ही स्तुता, और दूसरा जो मंत्र है उसको वेद मंत्र ना लेकर के, वो माने जो मेधावियों के द्वारा प्रशंसित जो विद्वान, मननशील विद्वान, उत्तम विचारक, कवि सस्ता मंत्रा और स्तुता मानी मंत्रों के द्वारा स्तुत, ये अध्याय किया है, स्तुता मंत्र स्तुता, और हुआना का अर्थ हुए माना, ये सब हमारी पुकार को सुने। विश्व देवा रिता वृद्धा सत्य वृद्धा, सत्य की वृद्धि करने वाले, सत्य की वृद्धि करने वाले, ये तो हमारे से ऊंची चेतना वाले हो गए जी, कौन से जिनको हम प्रार्थना कर रहे हैं, जी जी चेतन प्रतीत हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारी चेतना से ऊंची चेतना वाले होंगे जी। हुआना हुए माना आहुए माना निमंत्रण योग्य, हुआना का अर्थ है निमंत्रित करने योग्य, हाँ मंत्र स्तुता, मंत्र का अध्याय कर रहे हैं, हाँ अध्याय कर रहे हैं, मंत्र में मंत्र लिखा हुआ है, अच्छा ऐसा दिया है, साधी तर्क में ले रहे हैं ना मंत्र, है जी साधी तर्क में मंत्र सब तक कर रहे हैं, मंत्र ही स्तुता मंत्र, मंत्र ताधितेन कृष्ण वद निगम बंधी स्तुता स्तो स्तोमयी साम भी, स्तुता इति स्तोत्रयी साम भी, स्तोत्रों के द्वारा स्तुत। कवि सस्ता कवि भीश्च मेधावी भी शस्त्रयी सस्ता, और पैर एक जो मंत्र अतिरिक्त बच गया वो कहां जुड़ेगा, नहीं मूल व्याख्या में कह रहा हूं मैं, नहीं व्याख्या व्याख्या व्याख्या, हुए माना मंत्री, चलो ठीक है आपकी बात होगा, दूसरे का स्तुता मंत्र ही उसी को कह रहे हैं, स्तुता मंत्र ही कवि, एक तो मंत्रा शब्द है एक मंत्री शब्द है, हुए माना मंत्री जी, और फिर स्तुता, फिर वहां पे जो दूसरा मंत्र है ना गुरुजी, उसी को भी मैं कह रही हूँ कि मंत्र ही उसका अर्थ होना चाहिए। पर ये इन्होंने दिया है ना, प्रथमांति दिया है, मंत्र कवि सस्ता अवंतु, या तो फिर इसको मतलब दूसरी व्याख्या करके दिखा रहे हैं कि या तो मंत्र जो है मंत्र ही अर्थ में, या तो मंत्र जो है फिर वो किसी व्यक्ति को कहे। इन्होंने दिया नहीं अपने स्कंद स्वामी जी ने? स्कंद स्वामी जी ने तो ऐसे लिखा है गुरुजी, मंत्रास तृतीय अर्थे प्रथमा मंत्र ही कवि शस्ता, ठीक है, और फिर आगे एक और लिखा है मंत्र इति अतिरिक्त पाठ। तृतीय अर्थे प्रथमा मंत्र ही, मंत्र ही जो है वो तृतीय अर्थ में प्रथमा है, ऐसे दिया है। तृतीया के अर्थ में प्रथमा बताया, फिर आगे एक पंक्ति और छोड़ के फिर पढ़िए गुरुजी, मंत्र इति अतिरिक्त पाठ। मंत्र इति अतिरिक्त पाठ है, अन्यरपि मेधावीर्भिः नित्यमेव स्तुता अवन्तु पालयन्तु। गुरुजी, यास्काचार्य जो मंत्र ही किए और मंत्र शब्द से कवि शास्त्र का विशेषण बना रहे तो मंत्र शब्द का इसलिए अध्याय किए होंगे क्योंकि मंत्र शब्द तो ये हो गए वेदवाणिया, उनके द्वारा जो संस्कृत किए गए हैं ऐसे। कर्ता कारक में यदि इस प्रत्यय को मान ले तो मंत्रा का अर्थ होगा मनन करने वाले विद्वान, जैसे पवित्र शब्द का अर्थ होता है ना पवित्र करने वाला, ऐसे मंत्र का अर्थ हो जाएगा मनन करने वाला। जी, ये सब हमारी पुकार को सुने। तो स्कंद स्वामी जी लगता है मंत्र ही को, मंत्र शब्द को तृतीय वचन इसलिए ले रहे कि अलग से अध्याय ना करना पड़े। और फिर मंत्र अतिरिक्त पाठ किस लिए कर दिया इन्होंने, मंत्र इति अतिरिक्त पाठ है वो इसलिए किए ना गुरुजी कि मंत्र ही तृतीय वचन में ले लिया, तृतीय बहुवचन में मंत्र का कोई, फिर जो तीसरा एक जो मंत्र शब्द है वो उसका कोई अतिरिक्त पाठ ले लेंगे इसलिए कहना पड़ा उनको। अगर वो मंत्र ही अध्याय करेंगे तो मंत्र फिर उसका अभिशस्ता का कविशस्ता का विशेषण बन जाएगा। इसको वेधारितस्य, ये शब्द रिता वृद्धा सत्य की वृद्धि करने वाले, ये कौन है सत्य की वृद्धि करने वाले कौन है, रिता वृद्धा श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ वृद्धो वा सत्य, रिता वृद्धा में रित शब्द का अर्थ यज्ञ भी है ना, यज्ञ की वृद्धि करने वाले, सत्य को बढ़ाने वाले या यज्ञ को बढ़ाने वाले, ये भी नाम रख सकते हैं ना गुरु जी, नाम के रूप में प्रयोग कर सकते, सत्य वृद्ध यज्ञ वृद्ध, सत्य वृद्ध पर बहुवचन में हो गया ना ये गुरु जी, फिर एक वचन में तो सत्य वृद्ध, एक वचन में सत्य वृद्ध होगा, सत्य वृद्ध तीन अर्थ खोले दुर्गाचार्य, सत्य वृद्धा यज्ञ वृद्धा उदक वृद्धा। हुआना हुआना हुए माना आहुए माना निमंत्रण योग कवि सस्ता मेधावी सस्ता। रित शब्द का जो हम अलग अलग भी करते हैं ना जी, तो बहुत जगह तो पर्यायवाची भी आता है रित और सत्य। हाँ बिल्कुल, वहां अलग अलग हो गया, यहाँ एक ही बात कही जा रही है उसी से। दध्यं प्रत्यक्तो अध्वानम इति वा प्रत्यक्तम अस्मिन् ध्यानम इति वा, दध्यं वो होता है जिसमें ध्यान जम गया है, प्रत्यक्तो ध्यानम इति वा, ध्यान को जो प्राप्त हो गया है उसको दध्यं कहते हैं, ध्यान में लगा हुआ वो दध्यं है। प्रत्यक्तम अस्मिन् ध्यानम इति वा, इसमें ध्यान लग गया, ध्यान इसमें बैठ गया, प्रत्यक्त हो गया। दध्यं फिर उसका दधि का क्या अर्थ होगा, अंग का तो दिखा दिया इन्होंने, अंग जो नहीं, दधि का अर्थ ध्यान कर दिया ना, दधि का ध्यान कर दिया, ठीक है। दध्यं अथर्वा होता है ना, जो अथर्वा होता है ना जो एकदम स्थिर निश्चल, और दध्यं माने ध्यानवान, अलग अलग मान रहे हैं यहाँ पर, दध्यं अथर्वा मनु, हाँ तीन अलग अलग। दध्यंग का ही अर्थ अथर्वा बता रहे गुरु जी? नहीं, अलग अलग है, दध्यंग अथर्वा इकट्ठे आते हैं। दध्यंग अथर्वणा ऋषि यूं भी आता है, ऋषि का नाम अलम। ओ